Merhabalar, bu kitap YouTube Bizim Kütüphane ekibi tarafından seslendirilmiştir. Bu kitabı yasa dışı ve sizin internet kimliğinizi ele geçirebilecek sitelerden indirmek sakıncalı ve yasaktır. Emeğimize saygı gösterip bu kitabı YouTube kanalımızdan dinlediğiniz ve ücretsiz sesli kitap yayınlarımızın devamının gelmesine katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Keyifli dinlemeler. Eserin adı Kira Kiralina. Yazan Panayit İstirahati. Seslendiren Salih Gececi. Bölüm 1. Stavro. Adrien, İbrahim'de aynı adı taşıyan halk bahçesine kiliseden uzanan Merdedüğü Caddesi'ni şaşkın şaşkın açtı. Bahçenin girişine varınca durdu. Kızgın ve allak bullaktı. "Ne de olsa," diye bağırdı yüksek sesle. "Çocuk değilim ben. Yaşamda duyumsadığım şekilde anlamaya hakkım olduğunu sanıyorum." Saat akşamın altısıydı. Çalışma günü parkın yolları iki ana kapıya doğru ıssız sayılırdı. Leylak koruluğu gece karanlığına gömülürken akşam güneşi kumları yaldızlıyordu. Yarasalar şaşırmış gibi dört bir yana uçuşuyordu. Yollara dizilmiş sıraların aşağı yukarı tümü boştu. Yalnızca parkın kuytu köşelerinde bulunan bazılarında genç çiftler sarmaş dolaş oluyor, kendini bilmezler geçerken derlenip toplanıyorlardı. Adrien yolda rastladığı hiç kimseye dikkat etmedi. Yeni sulanan kumdan yükselen saf havayı ve çiçeklerin karışık güzel kokusunu aç gibi içine çekiyor ve anlayamadığı şeyi düşünüyordu. Hele annesinin ilişkilerinin seçimi konusundaki karşı çıkmalarını anlamıyordu. Bu karşı çıkış anayla biricik oğul arasında şiddetli bir tartışmaya yol açmıştı. Adrien şöyle düşünüyordu. Onun gözünde Mihail bir yabancı, kuşkulu biri, Kir Nikola'nın yanında çalışan bir uşak. Ama neden? Ya ben kimim? Bir badanacı ve ayrıca da şu aynı çörekçide eski bir uşak. Eğer yarın kalkıp da bir başka ülkeye gitsem, orada da bir serseri gibi mi olmalıyım? Toprağı ayakkabısıyla sinirli sinirli vurdu. Lanet olası. Bu zavallı Mihail için açıkça bir haksızlık. Ben bu adamı seviyorum. Çünkü hiç yakınmadan, yoksulluk yüzünden acı çekiyor. Çünkü benden daha akıllı. Nasıl olur? Eğer damlara çıkıp adını, ülkesini, eksik dişlerinin sayısını haykırsaydı artık serseri olmaz mıydı? Pekala, evet, ben bu serserinin dostu olmak istiyorum ve bundan da çok mutlu olduğumu hissediyorum. Adrien bir yandan geziniyor, bir yandan da anasının ona söylediklerini aklının süzgecinden geçiriyordu. Sonunda hepsi ona saçma göründü. Ya şu evlilik öyküsüne ne demeli? Henüz 18 yaşındayım ben. O ise daha şimdiden beni sevecenliğime yoracak, odamı çöplüğe çevirecek budala birini, belki de bir tavşanı sırtıma yüklemeyi düşünüyor. Ulu Tanrım! Sanki dünyada küçük budalalar yumurtlamaktan, dünyayı tutsaklarla doldurmaktan ve insanın kendisini böyle bir solucana tutsak etmesinden daha akıllıca iş yokmuş gibi. Hayır hayır, 10 kez kuşku götürür olsa bile yine de Mihail gibi bir dostu yeğlerim. Konuşturmak için insanları dilinden asarım ayıplamasına gelince. Vallahi insanları dilinden asarımı neden sevdiğimi ben de bilmiyorum. Bu belki de ışık ardından gelsin diye konuşmak zorunda olan Tanrı örneğindeki gibi Işığın güçlülerin konuşmasından gelmiş olduğu içindir. Bu ilkbahar sessizliğinde bir gemi düdüğü keskin ıslığıyla havayı delip delikanlıyı uyandırırken aynı anda burnunu gül ve karanfil kokuları doldurdu. Adrien ova boyunca uzanan Tuna ile limana bakan gezinti yerine yöneldi. Limana demirlemiş gemilerin üstlerinde pırıl pırıl yanan elektrik lambalarını seyretmek üzere bir an durdu. Yüreği dayanılmaz bir yolculuk özlemi sardı. Tanrım! Denizlerde kayıp giden ve başka kıyılar, başka dünyalar keşfeden şu gemilerden birinde bulunmak ne güzel olmalı. Kendini arzusuna bırakamadığı için üzülerek başı eğik yürümeye başladı yeniden. Sonra ardından seslenildiğini işitti. Adrien! Geri döndü. Biraz önce önünden geçmiş olduğu bir sıranın üstünde bir adam bacaklarını birbirinin üstüne atmış oturuyor ve sigara içiyordu. Karanlık ve miyopluğu yüzünden Adrien onu tanıyamadı. Adamsa ayağa kalkmadı. Adrien ona çekingen çekingen yaklaşırken bir sevinç çığlığı kopardı. Stavro! El sıkıştılar. Adrien ötekinin yanına oturdu. Panayır satıcısı olan Stavro, panayırlarda sattığı koca karı ilaçları yüzünden ona genellikle limonatacı derlerdi. Adrien'in anasının ikinci dereceden kuzeniydi ve eskiden kasaba yiğitleri arasında çok tanınmış biriydi. Bugünse unutulmuş, geçen 30 yılın ardına ve o çağda davranışlarının neden olduğu bir rezaletin yanılgısına gömülmüştü. Ortadan biraz uzun boylu, anlamsız, renksiz sarışın, çok zayıf, yüzü kırışık içinde biriydi. Duruma göre bazen açık ve içten, bazen ise kurnaz ve korkak olan iri mavi gözlerinden Stavro'nun bütün yaşamı belli olurdu. Tuhaf ve göçebe yaratılışı yüzünden sallantılı geçen bir yıl sonra, içinden utançla yüreği yaralı, huyu değişmiş olarak çıktığı toplumun acıklı çarkıyla varsıl ve duygusal bir kızla yapılan evlilik sonucu, sallanmış çalkantılı ve 25 yaşından beri yaşadığı hayat. Adrien öyküyü şöyle böyle biliyordu. Anası ayrıntılara girmeden iğrenç bir yaşama örnek olarak bazı şeyler anlatmıştı. Ama Adrien bunlardan büsbütün karşı sonuçlar çıkarmıştı. Birkaç kez yaratılışında bulunan içgüdüsüyle Stavro'nun üstüne bir çalgı aleti gibi eğilmiş, onun çınlayışını işitmek istemiş, ancak çalgı bunu geri çevirmişti. Zaten iki veya üç kez o da her zaman dışarıda görülmüşlerdi. Bütün namuslu evler gibi anasının evi de Stavro'ya kapalıydı. Ayrıca düşüncesiz panayırcı, üzerine titrenen, şımartılan ve tekele alınan bir çocuğa ne diyebilirdi? Herkese göre Stavro dalgacının biriydi ve gerçekten de öyleydi, öyle olmak istiyordu. Yeniyken bile gevşek ve yırtık pırtık olan giysinin içinde köy kentli görünümü, ütüsüz yakalıksız gömleğiyle, hırsız at cambazı havasıyla, insanları eğlendiren ama kendisini alçaltan ve gözden düşüren gösterişli hareketleriyle çalımlı konuşmalara girişiyordu. Tanıdıklarına sokak ortasında gülünç, gerçek ama asla incitici olmayan lakaplarla yanaşırdı. İçlerinden çoğu beklerdi. Eğer birinden hoşlanırsa onu kahveye götürür, yarım litre şarap ısmarlar ve kadeh kaldırdıktan sonra ihtiyaç için avluya çıkar, bir daha da geri dönmezdi. Eğer tanıdıklarından biri canını sıkarsa ona hemen "Falanca seni filan kahvede bekliyor, çabuk koş!" derdi. Ama Adrien'i coşturan Stavro'nun tütün tabakası ve kurutulmuş ringa balığı kafalarıydı. Konuşma sırasında cebinden açık ve hayvan ağızlı bu küçük kafalardan birini çıkartıyor ve gevezelik edenin ceketine yavaşça asıyordu. Adamcağız gidiyor ve sokaklarda giysisini ısıran bir kafayla dolaşıyordu. Bu da gelip geçenlere eğlence kaynağı olmaktaydı. Tütün tabakasıyla bu iş daha iyi oluyordu. Doğuda tütün tabakası sigarasını kendi sarmak isteyenlerce çok yaygın kullanılır. Böyleleri birlikte oldukları kişilerden tabakalarını isterler. Stavro ilk gelenlere yanaşmayı ihmal etmezdi. Ama tabakayı kullanır kullanmaz teşekkür edip geri vereceği yerde kaşla göz arasına cebine atar, oradan da yavaşça yere düşürürdü. O hemen atılır, onu yerden alır, siler, özür dileyerek sahibinin cebine sokmak isterken yandan aşağı kaydırıverirdi. Nikel kaplama ya da mukavadan yapılmış olan zavallı kutu yeniden kaldırımda bulurdu kendini. "Ah, ne kadar da sakarım. Zarar yok efendim," diye karşılık verirdi dalga geçilen adam. Zarar görmüş eşyasını incelerken orada bulunanlarsa kıkır kıkır gülerlerdi. Ama Stavro zarar vermiş olduğu tabaka sahiplerini bir daha hiç görmezdi. İşte Adrien böyle gülünç durumları yüzünden bu adamı sevmeye başlamıştı. Bununla birlikte onu düşündüren ve aklını karıştıran tuhaf şeyler de olmuştu. Bazen saçma şakaların tam ortasında Stavro ciddi bir yüzle Adrien'e dönüyor ve sanki bir dananın saf, iyilik dolu gözlerine bakar gibi açık, sakin, yüksek bir bakışla bakıyordu. O anda bu panayırcı tarafından kendini küçültülmüş, bu okuması yazması olmayan adam tarafından büyülenmiş hissediyordu kendini. Bunu bir türlü açıklayamadı ve kendini incelemeye başladı. Ama böyle durumlar ender oluyordu. Adrien'in öteki Stavro diye adlandırdığı gizemli ve allak bullak edici bakış çok ender olarak ve yalnızca onun için belirirdi. Bir gün parkta rastlayışından 10 ay önce limonatacıyla birlikte bakkaldayken bakkal ona şeker ve limon veren yaşlı bir Yunanlıydı. Ansızın öteki Stavro'nun belirdiğini gördü Adrien. Dükkanın loş bir köşesinde üçü birlikteydi. Stavro yüzünün bütün çizgileri silinmiş, hatları yumuşamış, ışıklı, açık gözlerini bakkalın şiş ve asık yüzüne dikmiş bakıp utanarak ama kararlı bir şekilde konuşurken öteki de başıyla onaylıyordu. "Kir Margulis, işler kötü. Hava sıcak olmadığından limonata satılmıyor. Biriktirdiklerimi ve şekerinizi yiyorum. Yani anlıyorsunuz değil mi? Bu kez de ödeme yapamıyorum. Bu da ötekiler gibi olacak yine. Eğer ölürsem 10 frank zarara uğrayacaksınız." İnsandan anlayan satıcı kuru bir avuçla veriyordu borcu. Dışarıda malını koltuğunun altına alan Stavro bir cinas yapmak, pek az tanıdığı birini tapışlamak ve tek bacağı üstüne sıçramak için acele ediyordu. Onu kandırdım Adrien, onu kandırdım diye fısıldıyordu delikanlının kulağına eğilip. Olmaz ama Stavro diye karşı çıkıyordu Adrien. Onu kandırmadın sen, borcunu ödeyeceksin. Evet Adrien, ölüp gitmezsem öderim. Ölürsem de şeytanlar öder borcumu. Ölürsem başka şey bu. Ama sen onu kandırdığını söylüyorsun. Bu da senin namussuzluk yapacağını gösterir. Evet, namussuzum ben diye fısıldadı. Adrien ne yazık ki çok namussuz biriyim ben. Bunu söyledikten sonra gitmek istedi. Ama bir tür korkuya kapılan Adrien onu ceketinin yakasından tuttu ve boğuk bir sesle bağırdı. Kal Stavro, şimdi bana gerçeği söyleyeceksin. Sende iki kişilik görüyorum. Gerçek olan hangisi? İyi olan mı yoksa dalaverici olan mı? Stavro debelendi. Bilmiyorum. Kaba bir şekilde Adrien'in ellerinden kurtuldu. Beni rahat bırak diye öfkeyle bağırdı. Biraz uzaklaştıktan sonra delikanlıyı incittiğini düşünüp ekledi. Artık gaganda sarı süsler kalmayınca bunu sana söyleyeceğim. O zamandan beri birbirlerini görmemişlerdi. Stavro, Mart'la Ekim arasında panayırlarda sürtüyor, kışın ise bilmem nerelerde kebap kestane satıyordu. İbrahim'le yalnızca öteberi almaya gelirdi. Adrien bugün halk parkında ona rastladığındaki sevinci, ırmakların nehirlere, nehirlerin de denizin bağrına kavuştuğunda duyduğu sevinç kadardı. Stavro ise her zamankinin tersine bu kez fazla geveze değildi. Bu da Adrien'in çok hoşuna gitti. Delikanlı bu yüzü akşamın alacakaranlığında inceledi ve değişmemiş olduğunu gördü. Yaşını kimse yaklaşık olarak tam söyleyemezdi. Yine de Adrien şakaklarındaki saçların kırçıllaşmış olduğunu fark etti. ''Neden bana öyle bakıyorsun?'' diye sordu Stavro. ''Biraz burukça, satılık değilim ben.'' ''Biliyorum ama yaşlanıp yaşlanmadığını öğrenmek istiyordum. Ben hem genç hem de yaşlıyım, tıpkı serçeler gibi. Bak bu doğru, sen de bir serçesin Stavro.'' Biraz durduktan sonra ''Yere atmak için tütün tabakamı istemez misin? Bu sana benim her zaman senin nereden geldiğini, nereye gittiğini ve işlerinin nasıl olduğunu öğrenmeye ne kadar meraklı olduğumu anımsatır.'' Nereden gelip nereye gittiğimin fazla önemi yok. Ama işlerimin çok kötü gitmediğini söylemek isterim sana. Bununla birlikte şu sıralar canım sıkkın kuzucuğum. Sonra Adrien'in dizine dostça bir şaplak indirdi. Pek canın sıkılmazdı senin, dedi Beriki. Hem neden canın sıkılıyor dostum? Artık limon bulunmuyor mu? Yok, limon yüzünden değil. Ama eskinin namuslu serserileri artık ender bulunuyor. Namuslu serseriler mi? Diye şaştı Adrien. Bunda bir çelişki var. Serseriler namuslu olamazlar ki. Öyle mi sanıyorsun? Pekala, ben pek çoğunu tanıyorum. Stavro kalçaları üstünde eğildi, bakışlarını yere dikip öyle kaldı. Adrien onun ciddi konulardan söz edeceğini düşündü ve bunun uzun olmasını diledi. Ama o sakınarak başladı söze. Böyle bir serserinin hangi iş için sana gerektiğini bana söyleyebilir misin? Benimle gelecek perşembe S panayırına gelmesi için. Aslında benim için değil. Bu ama sanki böyle olsa biliyorsun panayırlarda gözleme yapan çörekçilerin yanında dururum genellikle. İnsanlar yerler içerler ben de limonata satmak için orada olurum. Gerekirse gözleme hamuruna bir avuç tuz atarım. Ne denli namuslu olduğumu görüyorsun ya. Benim de bir çörekçim var o da Kir Nikolas. Kir Nikolas mı diye sıçradı Adrien. Sizin komşunuz senin eski patronun ama aksilik çıktı. O fırınını bırakıp da panayara gelmek istemiyor. Bu durumda ona uşağı Mihail ile birlikte gelmesi, öteki gözlemeleri yağda kızartırken paraları toplaması için bir namuslu serseri gerek. İşte ben de iki gündür namuslu serseri arayıp duruyorum. Stavro sözlerini ciddi ve üzgün bir şekilde bitirdi. İbrahim insan yönünden gitgide zayıflıyor. Adrien kendine bir görev verilmiş duygusuna kapıldı. Limonatacının önüne dikilip Stavro dedi. Senin aradığın şu namuslu serseri ben olabilir miyim? Panayırcı başını kaldırdı. Dalga geçmiyorsun ya. Namuslu serseri sözü. Seninle geliyorum. Stavro şempanze gibi sıçrayıp bağırdı. Sevdalı bir Rumen dilberiyle bir serüvencinin oğlu. Ver elini. Atalarına layık olduğunu kanıtladın. Atalarım konusunda ne biliyorsun sen? Ah kesinlikle onlar da ulu serserilerdir. Limonatacı bunu söyledikten sonra boyacıyı kucakladı. Kolundan tutarak kendisiyle birlikte sürükledi. Hemen Nikolas'a gidip bu güzel haberi verelim. Salı sabahı S'de bulunup iyi bir yer tutmak için en geç yarın yani pazar akşamı yola çıkacağız. Arabayla bir gün iki gece yol alacağız. At kendi gücüne ve yollarda rastlayacağım hanlardaki şarabın cinsine göre ya adi adım ya da 4 nal gider. Panayır efendisi ve süt kuzusunun gelişiyle çörekçide sert bir tartışma çıktı. Kir Nikolas Stavro'nun ulumalarını duyunca zafer kazanmış olduğunu anladı. Stavro Türkçe olarak soluk soluğa bir söyleme başladı. İşin farkında olan Mihail, hiçbir şey anlamayan Adrien'in şaşkınlığı karşısında kavgaya karıştı. Mihail'in ciddi karşılık vermesi üzerine Kir Nikolas'ın omuzlarını kaldırdığını, Stavro'nun sakinleştiğini ama sonra çok güzel bir Yunanca ile bağırmaya başladığını gördü. Anasının ne diyeceği konusunda tasa etmeyin çocuklarım. Kendimi anamın yaşına göre uydursaydım, ben 50 yaşındayım, güneşin eskiden güzel İbrahim'imizi çevreyen hendeklerden nasıl doğduğunu ve battığını asla bilemeyecektim. Görüyorsunuz dostlarım, anaların tümü aynıdırlar. Evlatlarının derisi altında, sıkıntılarını olduğu kadar küçük zevklerini de yaşatmak isterler. Eğer bizler böyle yaratılmışsak, söyleyin bakalım bana, niçin suçlu oluyoruz? Öyle değil mi Adrien? Mihail Rumcu olarak yeniden araya girdi. Bu konuda haklısınız bayım, ancak Adrien'in anasını tanımıyoruz. Acı verici bir farklılıkla karşılaşabiliriz. Ben Adrien'i yollayıp onun onayını almasını öneririm. Eğer izni alırsa ilk sevinen ben olurum. Ama anasının rızası olmadan onun arzusu dışında Panayır'a gitmeyi kabul etmem. Bu söz üzerine Adrien rüzgar gibi çekip gitti. Anası akşam yemeği hazırlıyordu. Nemli gözler, kırmızı yanaklarla gözleri havada odanın ortasında durdu. Ona ne diyeceğini hazırlamamıştı. Sesi birden buğuklaştı. Ama anası bunu anlayıp ondan önce konuştu. Yeniden havalanmışsın. Evet ana. Pekala, eğer bana biraz önceki teraneyi söyleyeceksen rica ederim. Yüreğimi parçalamadan yapabileceğine inandığın şeyi yap ve benimle ilgilenme artık. Böylesi daha iyi. Ortada yürek parçalayıcı bir şey yok anacığım diye karşılık verdi. Adrien, 8 gündür işsizim. Belki de daha fazla zamandır. Mihail'le birlikte S panayırına gitmek istiyorum. Bu güzel yöreyi görmek ve öteki köşede yitirdiklerimi kazanmak için iyi bir fırsat olacak. Yalnızca ikiniz mi olacaksınız? Evet, hayır, Stavro da gelecek. Çok iyi, hem de çok çok iyi. Senin için bir filozof daha mı geldi? Oğlunun sesini çıkarmaması üzerine ekledi. Sonuç olarak gidebilirsin. Kızmadın mı ana? Hiç kızmadım dostum. O pazar, Grivitsa sokağında çörekçinin dedikoducu komşularının alayları arasında hareket edildi. Öğleden sonra saat 4'e doğru Stavro arabası araçları su deposu olarak kullandığı içinde limonata varili, şekeri, limonları ve bardakları bulunan fıçısıyla geldi. Çörekçinin önünde Kir Nikolas'ın ve Mihail'in yardımıyla gözleme yapımıyla ilgili araç gerici bir masa, küçük bir fırın, koca bir tencere, iki çuval un, pek çok bidon yağ ve öteki gereçleri yükledi. 3 kişi için oturacak yerde hazırlandı. Seyre gelenlerin alaylarından Adrien'i korumak için anısı Stavro'nun gelişinden yarım saat önce onunla çıktı. Galata sokağında birbirlerinden ayrıldılar. Kadın bir dostunun evine, oğlu da arabanın geçeceği ana yolu doğru ilerledi. Oğlunu öptü ve ona "Görüyorsun Adrien, senin isteklerine saygı gösteriyorum ama günün birinde yaptıklarından pişmanlık duyacaksın. Bugün yapacağın küçük yolculuk yarın sana daha uzun yolculuklar, her zaman daha da uzun yolculuklar yapma arzusu verecek. Ve eğer sen bu tür geleceğin sana mutluluk vereceği konusunda bana güven veremezsen, Tanrı bilir bunun yüzünden ikimiz de üzüleceğiz." Adrien bir şeyler demek istedi ama anısı gitti. Kala kalan Adrien bakışlarıyla izledi onu. Dümdüz, yaşamı gibi dimdik gidiyordu. Sadece ve acı dolu. Kendini suçlu gördüğü tek yana gelince bunu pahalıya ödemesine karşın bunun için üzülmüyordu. Başında yün atkısı, ucuz kumaştan bluzu, sağ elinde mendili vardı. Tozları süpüren çok uzun eteğini sol eliyle hafifçe kaldırıyordu. Sanki bir şey ararmış gibi, henüz yitirmediği ama yitirmek üzere olduğu bir şeyi dimdik ayaklarının ucuna bakıyordu. "Zavallı kardeşim, Adrien, titriyorsun." Ulusal yola koyulan bu arabada şiltenin üzerine büzülmüş, atı tırıs süren ve Ermenice şarkı söyleyen Stavro'ya yaslanmış, solundaysa susup sigara içen Mihail'in omzuna dayanmış titriyorsun. "Yiğit dostum, ama seni titreten soğuk değil. Korkudan mı titriyorsun acaba? Ya da yaşamındaki iki şeytanın arasına sıkışmış olarak belki de seni yalnızca S panarına değil de henüz başlayan yaşamının panarına doğru iten yazgının soluğu yüzünden titriyorsun, değil mi?" Fırtına şafağının yansımaları altında Buğday tarlalarıyla sıra sıra ağaçların arasında gerilmiş bir ip gibi uzanan yolda uzun uzun giderlerken Stavro şarkı söyledi ve Ermenice yakın durdu. Adrien'le Mihail hiçbir şey anlamadan ama her şeyi hissederek uzun süre dinlediler. Sonra gece sarıp sarmaladı ve onları kendi düşüncelerine gömdü. Köyler, kasabalar birbirini izledi. Evrenin bilmediği, karanlıkların yutmuş olduğu acı ve mutluluk yoksulu yuvalar gerilerde kaldı. Arabaya asılı duran ve onunla sallanan fenerin titrek ışığı, bir an için aydınlanan ve sonsuza dek yok olan acıklı, kır görünümlerini ortaya çıkarıyordu. Öfkeyle havlayan bir köpek, arasından dışarısını görmeye çalışan bir insan yüzünün göründüğü açılmış perde uçları, hava değişikliği yüzünden damları kararmış ve yassılaşmış eski kulübeler, çitleri yıkılmış avlular. Stavro yaklaşık her iki saatte bir hanın önünde duruyor, atın gözlerini ovalıyor, kulaklarını çekiştiriyor, üstünü örtüyor, burnuna arpa kesesini takıyor, sonra ardında iki arkadaşıyla birlikte gürültüyle hana giriyordu. Orada havai, şakacı ve gürültücü oluyor, hoş espriler yapıyor ve bazen de bir köylünün şapkasına dostça şaplaklar indiriyordu. Sonra patron için bir litre şarapla bir bardak isteyerek ondan tabakasını vermesini kibarca rica ediyor, sigarasını bir papaz ciddiyetiyle sarıyor, teşekkür olarak da tabakayı yere düşürüyordu. Stavro'yu henüz iki gündür tanıyan Mihail, ona sürekli olarak ama saygıyla boyun eğdiğini fark etti. Limonatacının kısa süreli yokluğundan yararlanarak dostuna Yunanca sordu. Ne pis hayta, boş yere ne gevezelikler yapıyor. Mihail ona fısıldadı. Bir şey yüzünden sessizlik yaratmak isteyen bir gevezelik bu. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Gizlediği bir şey olmalı. Aşağı yukarı tırıs giderek geçen 7 saatlik yolculuktan sonra araba gece yarısına doğru sinsi sinsi yağan yağmur altında ve yorgunluktan ağırlaşmış olarak X köyüne girdi. Orada ata kudurmuş gibi saldıran çılgın bir köpek sürüsünden başka bir şey görünmüyordu. Stavro hayvanları acımasızca kamçılayıp atı güvenle bir avlu kapısına doğru sürdü. Orada at başını çarptı ve az daha devrilecekti. Oturduğu yerden hancının penceresine doğru bağırdı. Gregory! Hey Gregory! Uzun bekleyişten sonra kara bir gölge gelip kapıyı açınca acayip şekilde söverek ekledi. Paskalya, İncil ve bütün kutsal havariler adına yağmur suyuyla gözleme ve limonata yapmamızı istemez misin? Çabuk aç kapıyı, kutsal boynuzlu. Hazırlanan adam bir şeyler homurdanarak atı yularından tuttu. Hayvanı çözüp arabayı arabalığa aldılar. Sonra üç panayırcıyla meyhaneci karsiyumalardan birinde toplaştı. Burası Angel dayının yerine benziyordu. Yemek yeniyor, içiliyor, sigara içiliyor, adamına ve yaşlara göre, şarapın cinsine göre iyi ya da kötü şeylerden söz ediliyordu. Stavra hemen konuya girdi. İyi yiyelim ancak gevezelik etmekte gecikmeyelim. Şimdi şafak sökünceye dek mola vereceğiz. Daha sonra da yolumuza gideceğiz. İşin zor yanı halledildi. Yarın sabah dinlenmiş olarak ırmak kıyısında giderken birbirimize öyküleri anlatırız ve güneşin atın tam gözlerinin içine doğuşunu seyrederiz. Yarın hava güzel olacak. Stavro ile kadeh tokuşturan hancı ona "Seypanayına gidiyorsun demek" dedi. Öteki başıyla onayladı, karşısındaki alaya başladı. Limonatayı hala şeker yerine sakarin ve limon yerine sitrik asidiyle mi hazırlıyorsun? Stavro onun gözlerinin içine baktı ve lokmasını çiğnemeyi sürdürdü. Sonra karşılık verdi. Ya sen deyus herif, sen de hala köylüleri zehirlemek ve keseni şişirmek için rakıyı çeşme suyu ve ispirtoyla mı hazırlıyorsun? Şaşıran Adrien araya girdi. Ama Stavro, senin şeker ve limon aldığını görmüştüm. Bunlar limonata yapmak için değil miydi? Hayır dostum, içmeyi sevenlerin gözünü boyamadır bu, diye karşılık verdi Stavro. Sonra Rumca ekledi. İşte yine görüyorsun ya, ben namussuzum. Bu bir şey değil, daha çok namussuz olmak istiyorum. Mihail ile Adrien birbirlerine kurnazca baktılar. Mihail'in bakışları bunda bir iş var der gibi karşılık veriyordu soran bakışlara. Üç adam kalktı. Patron bir kibrit kutusuyla bir mum aldı. Onları tavan arasına götürdü. Üst kat yarıya dek samanla doluydu. Döşemenin üstüne kocaman bir hasır attılar. Üçü birden giyinik durumda hasıra serildi. Mideleri ağırlaşmış, kafaları da içki ve yorgunluktan biraz sersemlemişti. Sigara içerseniz ateşe dikkat edin dedi hancı ayrılırken. Mumu ve kibritleri alıp çıktı. 5 dakika sonra üçü de uykuya dalmışlardı. Acaba saat kaçtı? Adrien bunu söyleyemezdi ama derin uykusu sırasında bir elin önce omuzuna sonra da yüzüne dokunduğunu hissetti. Uykudan ağırlaşmış gözlerini bir an açınca evde olmayıp bir handa olduğunu zor anımsadı ve hemen yeniden uyudu. Ancak el yeniden yüzünde gezindi, aynı anda sağ yanağına sıcak bir öpücük konduruldu. Bu kez Adrien uyandı ve kendini sakınarak düşünmeye başladı. Bu ne demek oluyordu acaba? Karanlıkta gözlerini kısıp uyuyanların durumunu araştırdı. Sağında ve ortada Stavro, öteki köşede ise Mihail yatıyordu. Nasıl olabilir diye düşündü. Stavro mu öptü beni? Bu ne demektir? Zihinde bir fikir belirdi. Onu güçlükle kovdu. Kendi kendine, hayır, kesinlikle düş gördüm ben. Olamaz bu, dedi durdu. Ancak birkaç dakika sonra Stavro'nun elinin kendisine dokunduğunu, pek çok kez de göğüslerini yokladığını hissetti. Korktu, boğuk ama yeterince yüksek sesle sordu. Stavro, tabaka mı arıyorsun? Soru sakin gecede kubbede yansıyormuş gibi çınladı. Limonatacı sıçrayıp kolunu yakaladı ve heyecandan titreyen bir sesle sus diye fısıldadı kulağına. Peki ama ne istiyordun ya? Biraz önce beni öpen sen değil miydin? Diye gittikçe artan öfkeyle sordu Adrien. Sus, böyle bağırma diye fısıldadı öteki, kolunu kerpeten gibi sıkarak. Korku ve sessizlik yüklü birkaç dakika geçti aradan. Ansızın Mihail'in Türkçe konuşan ve Stavro'ya soru soran uyanık sesi işitildi. Bir iki karşılık vermeye niyetli görünmüyordu. Sonra birkaç sözcük mırıldandı. Mihail yeniden soru sorup konuya döndü. Stavro ona daha uzun karşılıklar verdi. Daha sonra Mihail daha şiddetle sorguya çekti. O yine kuru bir sesle karşılık verdi. Mihail düşünüyor gibiydi. Bir an sustu ama dirseği üstünde doğruldu. Stavro'nun gözlerinin içine bakar gibi soru sormadan bir dakika kadar sakin sakin konuştu. Bunun üzerine öteki sert bir şekilde karşı çıktı. Sözünü kesti onun. O zaman Adrien'i dehşete düşüren şeyler oldu. Adrien'in kızgın durumda görmediği Mihail otururken yeniden sıçradı, kısa ve çın çın öten bir cümle söyledi. Stavro onu öykünüp aynı ses tonuyla karşılık verdi. O andan sonra birbirlerini yeni tanıyan iki insan arasında sert bir tartışma başladı. Göz karartıcı karanlık gecede sözcükler, cümleler, boks karşılaşmalarından kadar sert bir şekilde yağmaya başladı. Başlarının birbirlerine değecek kadar yaklaştığı, gözlerinin birbirine çaresizlikle baktığı ve kollarının debelendiği seziliyordu. Türk dilinin sesli harfleri Adrien'in donmuş yüreğinde obuanın iniltileri gibi çınlıyor, çok sayıdaki sert sessizleri davul gümbürtüsü gibi vuruyordu. Adrien gerçeği anladı. Aynı zamanda Mihail'in Stavro'yu mengene gibi sıkmakta olduğunu da sezdi. Ve bu adamın yoksulluğuna çok acıdı. Hıçkırarak ağladı. Gözyaşları içinde Rumca konuşsanıza ya dedi. Tek sözcük bile anlamıyorum. Bu acıklı yakarış kavgayı kesti. Adrien'in tümcesi üstüne ağır bir sessizlik çöktü. Daha sonra Stavro bunu neden yaptın diye sordu. Adam delikanlıya doğru döndü ve sıkıntılı bir sesle. Ama zavallı dostum dedi. Çünkü ben namussuzun tekiyim. Bunu söylemiştim sana. Mihail sakince karşılık verdi. Bu namussuzluktan da kötü. Sapıklık. Her şeyin uyum içinde olduğu bir dengeye karşı işlenmiş şiddet eylemi bu. Bu dengeye saldırdınız siz. Bu terbiyesizliği yapıp bulaştırmak isteyerek en büyük cinayeti işlemiş oluyorsunuz. Ve Mihail kararlı bir şekilde ekledi. Adrien'den içtenlikle özür dileyin, yoksa sizi ve barakanızı dümdüz ederim burada. Stavro hiç karşılık vermedi. Kendine sigara sarıyordu. Onu yakınca iki dost yandan yüzünün tanınmayacak durumda olduğunu gördüler. Ağzı ve burnu uzamış, bıyıkları havaya kalkmıştı. Rengi kireç gibiydi. Gözleri içine kaçmıştı. Kendilerine birer sigara sarıp yaktıkları zaman bile onlara bakmadı. Dışarıda köpeklerin havlamaları ve horozların ötüşü havayı ve geceyi çınlatmaktaydı. Evet diye söze başladı Stavro. Çok sonra Mihail onun cevabını işitmekten umudunu kestiğinde evet, Adrien'den içtenlikle özür dileyeceğim. İçtenlikle ama alçalarak değil. Hemen de olmayacak bu. Beni dinledikten sonra ancak. Sapıklık, terbiyesizlik, şiddet eylemi diyorsunuz. Ve beni utançla ezeceğinizi sanıyorsunuz. Bununla birlikte biraz önce namussuz olduğumu söyledim size. Bu daha kötüsü çünkü bundan bilerek kötülük yapmak anlamı çıkarıyorum. Ama neden sapıklık, neden terbiyesizlik, şiddet eylemi olsun? Saf Mihail'im ben. Bu çevremizde her zaman oluyor ve kimse karşı çıkmıyor. Yasalara, geleneklere girmiş bu yaşamın bir kuralı olmuş. Ve ben de bu sapık yaşamın kurbanlarından biriyim. Yaşamımda her şey sapıklık, şiddet ve terbiyesizlik oldu. Yani ben bu büyük kötülüklerin soluğu altında yetiştim. Bununla birlikte Bunlara eğilimim yoktu. İnsanın istemeden konuşmak zorunda kalması çok üzücü ama köstebek yuvası gibi karanlıkta oluşumuzdan yararlanıyorum. Hem kendimi savunmuş olmak için konuşmak istemem. Ah, bana göre hava hoş. Benim gibi ahlak dışı yaşayan bir adamdan sizlere bir yaşam dersi olsun diye konuşuyorum. Özellikle sizin için Mihail. Siz henüz her şeyi bilmiyorsunuz ama belki düşünüyorsunuz bunu. Ben namussuz ve töresiz biriyim. Namussuzluğum için özür dilerim. Töresizliğe gelince bunu ben yargılamak zorundayım. Kimin yargıcıyım? Bunu anlamak size kalıyor. Yaşamımın bir ayrıntısı size bu konuda yardımcı olacaktır. Bu da evlenme serüvenimdir. 1867 yılına doğru. Prens Charles'ın prensliğine dönüşünden biraz sonraydı. Ben de ülkeme geri dönüyordum. Ama prens olarak değil tabii. Ablamın duygusal bir şekilde yetişinden üzüntülü ve onu 12 yıl boyunca Anadolu'da, Ermenistan'da ve Avrupa Anadolu'sunda ararken geçirdiğim serüven dolu yaşamım yüzünden kirlenmiş, bozulmuş olarak geri dönüyordum. Size çocukluğumu, ablamın kötü alın yazısını ve bozuluş nedenlerimi anlatmakla işe başlayamam. Çok yazık. Çok uzun bir öyküdür bu. Eğer benim elimi hala sıkarsanız belki günün birinde bunu size anlatırım. Eğer dinlemek istemezseniz benim için fark etmez. O sıralar 25 yaşındaydım. Biraz param vardı ve 3 doğu dili biliyordum. Ancak Rumenceyi hemen hemen unutmuş gibiydim. Çocukken çevremdeki insanlar beni hiç tanımadılar. Bu da benim çok işime geliyordu. Tanınmayı da zaten hiç mi hiç istemiyordum. Ayrıca Osmanlı yurttaşı olarak kağıtlarım bile yoktu. Ana dilimi de kötü konuştuğumdan yabancı gibi duruyordum. Ülkeme neden geri dönüyordum acaba? Hem bir hiç yüzünden hem de çok şey yüzünden. Hiç yüzünden, çünkü doğduğum yerlerde hiçbir köküm, hiçbir ilişkim kalmamıştı. Çünkü orada da yabancıydım ben. Bununla birlikte bu yalnızca bir görünüştü. Başıboş, göçebe ama namussuz bir yaşam sürüyordum. Kadın olarak yalnızca anamı ve ablamı biliyordum. Karı ya da sevgili yabancıydı bana. Aslında bunlara sahip olmayı çok istiyordum ama onlara yaklaşmaktan korkmaktaydım. Bunu siz anlayamazsınız Mihail. Ah, yaşamda insana ne haksızlıklar yapılıyor. Bacağından ya da kolundan sakat birini görünce kimse ona yüz çevirmiyor. Herkes acıyor. Ama ruhu sakat birinden herkes kaçıyor. Kimse ona acımıyor. Bu, içinde var olmayan yaşamın vazgeçilmez şeyidir. Bende de yoktu. Romanya'ya dönerken gelenekleri, cinsel gerçeklere daha uygun olanlara bunu sormaya kalkıştım. Bana onu verdiler. Ama bu desteği yalnızca bana tanıtacak kadar beni kötülüğe yeniden itmek için utançla ve çabucak onu benden geri çektiler. Şöyle oldu. Gelir gelmez İbrahim dışında, çevrelerinde, hatta daha da uzaklarda pazarlara ve panaylara giderek salepçilik yapıyordum. Kentte kimse benim ne iş yaptığımı bilmiyordu. Salebi bir Türk'ten gizlice ona kendimi yurttaşı olarak tanıtıp yalnızca bilmesini istediğim şeyleri söyleyerek satın alıyordum. Böylece az çalışıyor, İyi kazanıyor, özellikle de belimde taşıdığım yedeğime güveniyordum. Bunun üzerine insanlarla ilişki kurmaya başladım. Tuzlu kurular gibi giyiniyor, şurada burada okkalarca şarabı aldırmadan ödüyordum. Günün birinde İbrahim'in eski mahallelerinden olan Ulysse Kalimeresk'te hem iyi bir şaraba hem de dönüşümden beri aşağı yukarı bir yıldır aradığım bir şeye rastladım. Şarabı patronun kızı olan güzel bir yosma sunuyordu bazen. Böylece ben bu güzel şarabın sadık müşterisi, aynı zamanda da sevdiğim kızın kara gözlerinden fışkıran alevlerin avı oldum. Ama tedbirli davranıyordum. Dükkan çok zengin ve sıkıydı. Kız da serveti onlardan kazanmış olsa bile yabancıları sevmiyordu. O zaman ilk yaptığım şey acele olarak Romanya kağıtları sağlamak oldu. Bu işte kutsal bahşişler sayesinde kolaylaştı. Gün geçtikçe salepçi Stavro'yu gömüyor ve Domnul Izvaranu, Domaslı bakırcı oluyordum. Adım ve kimliğim hoşa gidiyordu. Saygı ve ilgi görüyordum. Ailede ana yoktu, baba ise yaşlı ve sertti. Bacakları da ağrıyordu. 3 ay gidip geldikten sonra bir akşam aile beni yemeğe alıkoydu. Orada ananın yerini tutan ve kızı sevgiyle kuşatmış olan bir teyzeye rastladım. Ama özellikle hiçbir zaman yarı buçuk yalan söylemenin iyi bir şey olmadığını da anladım. Sofrada, kalasta, dama bakır eşyaları ve halı ticareti yapmakta olan iri yarı cellat gibi güçlü kuvvetli 2 ağabey de bulunuyordu. Bereket versin daması ve mesleklerini onlardan daha iyi biliyordum. Buranın işlemeli bakırlarını ve halılarını sık sık satmıştım. Yemek boyunca konuştum. Anadolu yaşamından olaylar ve öyküler anlattım. Özellikle de halıların ve damas bakırlarının tamamen elle yapımında çalışan 5 yaşındaki çocukların ve gözleri görmeyen yaşlı adamların acıları konusuna ağırlık verdim. Çocuklar günde 2 metrelik karşılığı çalışıyor, çocukluk nedir bilmiyor ve yaşama işkencelerle başlıyorlardı. Yaşlılarsa açlıktan tükenmişlerdi ve ne dinlenmeye ne de yaşlılığın nimetlerinden yararlanmaya hakları vardı. Öykülerim bayanı eğlendiriyor, acıklı yerleriyle gözyaşlarını boğuyordu ama ötekilerin yüreği katıydı. Yalnızca olayın fıkra yönüyle ilgileniyorlardı. Bundan hiç hoşlanmadım ve neredeyse bu işten vazgeçmek üzereydim ama bereket tam zamanında bu eve herkesle evlenmek için gelmediğimi anımsadım. Kız beynime uygun görünüyordu. Evlenmek istediğim de oydu. Onunla ilişkilerim öykülere ve anlatılara dayanıyordu yalnızca. Bu akşam yemeğinden 2 ay sonra kendimi ailenin bir yakını gibi görmeye başlıyordum. İlişkilerin hemen hemen eksik olduğu bu evde boğucu bir hava vardı. Ancak sevdiğim kızın neşesi bana soluk aldırabiliyordu. Her akşam onun yanında 2-3 saat geçiriyor, ona anlatıyor, şaka yapıyor, bazen de ahenkli ve acıklı doğu şarkıları söylüyordum. Teyze ve baba da hoşlanıyordu bundan ama kız hayranlık duyuyordu. Bir daha, bir daha istiyordu. Baba dükkandaki bütün gürültücüleri ve patırtıları kovmuştu. İçki istemek için kapıya gelenler azalıyordu. Evde her işi yapan teyze, dükkanın arkasındaki kapısı camlı yere çekilmiş yama yapıyor, perdeler arasından az aydınlatılmış dükkanı gözlüyordu. Kız iş işliyor, dantel örüyordu. Yüklükteki yatağına uzanmış olan baba uyukluyor, bazen inliyor ve beni dinliyordu. Bir koyun kadar budalaydı. Sofada onun yanına oturur, tasarıma uygun olan her şeyi anlatırdım ve o da bunların tümünü yutardı. Böylece onun zayıf yönünü kolayca yakalamış oldum. İşini sürdürmesi için becerikli birine gereksinimi vardı ve benim kişiliğimde böyle birini bulmuştu. Rumenlerden pek az tüccar çıktığını bilirsiniz. Onlar yalnızca toprağa bağlanırlar. Kızını ticaretin bir dalında bilgi sahibi olmuş birine vermek istediğinden ve öte yandan da karlı ve kolay işlerde başarı gösterenler yalnızca yabancılar olduğundan, kendi memleketinden dil bilen, kendisi kadar budala olan 2 oğluna öğüt verecek yetenekte ve serseri bir yaşam sürdürmüş birini bulduğu için seviniyordu. Çünkü bu budalaların böyle bir serveti nasıl yapmış olduklarını kendi kendime sorarken, ölmüş olan ananın 1. sınıf bir ticaret yeteneği olduğunu da öğrendim. Kız dengeliydi ama ananın ölümünden beri eve bir ağırlık çökmüştü. Benim gelişim oraya soluk getirmişti. 5 kişiden her biri kendi havasındaydı. Yaşlı adam ve 15 günde bir eve dinlenmeye gelen 2 oğlu aptallar gibi dalga geçiyor ve her zaman iş konularıyla boğuyorlardı beni. Ne derece namuslu olduğumu anlamak için birinde benden yüklü bir para istemekten ve birinde de bana o kadar para vermekten başka akıllıca bir yol bulamadılar. Budalalığın ve paranın her 2 durumda da ikiz olduğunu düşünerek onları sevindirdim. Demek ki üçü de birbirinden farklı değildi. Ölü ananın kız kardeşi olan yaşlı kadın gülmez, pek fazla da ağlamazdı. Buna karşın şimdiki işlerim için kaygı verirdi bana. Sık sık ara sıra ona sorular sorduğum zaman bana kuşkuyla bakardı. Sonra 3 enayinin bana güveninden kuşku duymadığım için 2 yıldır sermaye yokluğu nedeniyle kötü giden işlerimden uzun uzun söz ettim. Anlattıklarımın yarısı yalandı çünkü aslında durum başkaydı. Ah, biraz daha güçlü olsaydım. Bu zamanda en iyi ticaret yabancı bakır işlerindeydi. Verdiğim yanıtta zengin olduğumu hiç söylemediğim ortaya çıktı. Ama beni sevindiren güzel Tinkausa'nın bağlılığıydı. Beni anlayan ve seven, bu umutsuz evde bana iyi davranan ve umutlandıran tek kişiydi o. Paranın kulu olmayan, doğanın miyasmalarını düzenleyen yaşamın büyük göçlerini solumaya alışmış, özgür bir insan olarak, en bencillik ve budalılıkla her şeyin bozulmuş olduğu bu evde, bütün gücüyle özgürlüğe kavuşmaya can atan kızla ilgileniyordum yalnızca. Sık sık yalnız kalıyor sayılırdı. Karanlık basınca mağaza kapanırdı, teyze hemen yatmaya gider, erken kalkardı. O zaman uyanık olup olmadığı iniltilerine anlaşılan babanın yanında, Tinkausa işlemesinin üstüne eğilip kanımı donduran göz işaretleriyle bana, ''Bay İzvaranov, bana bir şeyler anlatın, acıklı olsun.'' derdi. Baba bağırırdı. Acıklı olmasın, canımı sıkıyor onlar. İyi o halde diye ekliyordu. Neşeli bir şeyler olsun. Size herkesin beğeneceği bir şey anlatacağım diyordum ben de. Geçen yıl mallarla Yalamitsa Irmağı üstündeki bir panayırdaydım. Bilirsiniz, bir panayırda herkesle iyi geçinmek akıllıca bir davranış olur. İnsanlar birbirleriyle çabucak tanışır ve çabucak tartışır. Ama bir panayır satıcısı bir başka panayır satıcısıyla bir ölünün papazla karşılaşmasından daha sık karşılaşır. "Bak hele, kurnazca bir şey bu," diye homurdandı yaşlı adam. Ben davranışımı buna göre ayarlardım ve bakın o gün başıma neler geldi. Trandafir adındaki bu panayır satıcısını kısa süreden beri tanıyordum. Kolye sattığını savunuyordu ama aslında işte kral, kral nerede denilen ve 3 kartla oynanan bir oyunun hasta enayilerini araştırıyordu. Yani kısaca Trandafir serserinin tekiydi. Ama bu serseri benim ilgimi çekiyordu. Koluna dizilmiş kolyeleriyle gelip sergime abanır, bir şey demeden pipo içer ve ben tiksinip onu kovuncaya kadar tükürür dururdu. O zaman "kolyeler, kolyeler!" diye bağırarak kalabalığa karışırdı. Ama bakışları oyununa müşteri olacak temiz köylüleri araştırır ve oyuna girenler cepleri boşalmış olarak çıkarlardı. Yaşamını daha namuslu yollardan kazanmasını isteyerek bir kezinde ona mesleğini değiştirmesini önerdim. "Ne?" diye karşılık verdi bana. "Beni ortak mı almak istiyorsun?" "Hayır," dedim. "Seni ortağım yapamam ama salepçi yapabilirim. Kazancı iyidir." "Oo," dedi. "Demek kazancı iyi. Senin salebin 6 ayda bir güzel mirandamın pahalı altınlarından yapılmış kolyesine yeni bir altın eklememe yetmez ki dostum. Böyle olursa da onu bir başkasına kaptırırım. Çünkü bilirsin sevgi uçup gider." Haklı olduğunu aklım yattı. Salep altın kazandırmazdı. Oysa 3 kağıtları, ah o 3 kağıtları. O gün öğleden sonra 12 franklık 5 altın kazandırdı ona. Bu altınlar çok eğlenceli bir öyküyle birlikte kazanıldı bu kez. Son kuruşuna dek soyulan genç köylü, Trandafir'in peşini bırakmak istemiyordu ve her ikisi de tarlalarda kısa bir saklanmaçtan sonra hakem olarak yanıma geldiler. Köylü şöyle diyordu: "Eğer paramı geri vermezse ben de onun mesleğini öğrenip onun gibi yapacağım." Trandafir omuzlarını kaldırıyordu. "Delinin biri o. Ne bela Tanrım." "Hayır dostum," diyordu öteki. "Ya paramı ya da mesleğini. Bunun için namuslu olmaya gerek yok. Senin gibi yapacağım ben de." "Ama sen de benden namuslu davranmış olmuyorsun ki," diye bağırıyordu Trandafir. "Benim paramı kazanmaya kalkıştın. Ben daha kurnazlık edip seninkini kazandım. Hepsi bu kadar." "Evet," diye inandı köylü. "Ben de senden namuslu davranmadım. Bunun için de sana bir altın bırakıyorum. Sen de kalan 4 altını bana ver. Yoksa kendimi Yalamitsa ırmağına atarım. Bu da günahtır ayrıca. Evde tek başına bekleyen genç bir karım var. Birbirimize aşığız. Bu 5 altın da onun boynundaki altınlardı. Toprağa sürmek üzere 2 at satın almak için almıştım onları." Trandafir kızgın demirle dağlanmış gibi sıçradı. "Nasıl? Budala, at almak için karının altınlarını mı çaldın? Ah, sen boynu altınlı bir kadına layık değilsin." "Ama ne yapabilirdim ki?" diye sızlandı genç köylü. "Ne yapabilirmiş?" diye uludu çingene. "Ülkenden uzaklara gidip onları çal ve karının boynundaki altınları bırak." Trandafir bana dönüp şöyle dedi: "Bunun kadar budala bir Rumen gömdün mü hiç?" Böyle dedikten sonra düşündü, sigara içti ve tükürdü. Köylü ellerini yüzüne kapatmış ağlıyordu. O zaman şunu gördüm. Trandafir delikanlıya doğru döndü, ellerini aşağı indirtti, şimşek hızıyla ona 2 tokat aşk etti. "Neden beni dövüyorsun?" diye bağırdı tokadı yiyen. "Çünkü budalanın tekisin sen. Ağlayan erkekleri sevmem," diye karşılık verdi çingene. Kara gözlerini şeytan gibi devirerek, "Al şu 5 altını ve bu gece köyüne dön. Ama doğudaki ana yolda köyün dışında bir tüfek atımı uzakta dur. Sana 2 at getirecek ve 2 tokat daha atacağım. Bu, güzel bir kadının altınlarına yenisini eklemenin dışında bir daha el sürmemeyi öğrenmen için." Bu olaydan 6 ay sonra Trandafir'e Nazır yolunda rastladım. O atlı, bense arabadaydım. Karşı karşıya gelince ona sordum: "Sözünü tuttun mu Trandafir?" "Evet," dedi bana. "Ona 2 at verdim ve 2 tokat aşk ettim." Ben anlatırken baba uyumuş kalmıştı. Ama Tinkoza her zamankinden fazla heyecanlıydı. O anda yaşamımda ilk kez bana sevgi dolu nemli ve parlak gözlerle bakan güzel bir kızın karşısında bulunuyordum. Bana doğru eğilip elimi tuttu ve bir kemanın ezgilerinden daha ahenkli bir sesle "Söyleyin Bay Izvaranov," dedi. "Siz de Çingene Trandafir gibi sevebilir misiniz?" Elinin beni yakıp kavurduğunu ya da buz gibi ettiğini söyleyemem. Ancak birden korkuya kapıldığımı biliyorum. Başım sanki damdan düşüyormuşum gibi döndü ve şapkamı kaptığım gibi kaçıp gittim. Benim şaka yaptığımı sanmış olduğundan ertesi gün beni görünce güldü. Ama ben üzgündüm. Bir kadınla birlikte olma korkum o zamana dek olmadığı şekilde hızla ortaya çıkmaktaydı. Aylarca bel bağladığım yakın olma umudum yok oluyordu. Gerçekten de sakat ruhlu biri olarak kalmaktaydım. Bununla birlikte ateşten korkan atlara yapıldığı gibi olayın üstüne gitmenin iyi olacağını düşünüp artık ondan korkmayacaktım sonunda. Kim bilir? İnsan tabiatı konusunda ne biliyoruz ki? Hayvanlardan daha azını. Belki yabanileşmiş içgüdülerimi düzeltmeye ve baştan çıkmış duygularımı bastırmaya zamanım olsaydı dengemi bulmayı başarırdım. Ancak bunun için insanların iyiliği ve durumlarının uygun olması gerekirdi. Ne birinciler ne de ikinciler birini kurtarmaya razı olmadı. Son durumlar beni yoksul biri yapıp çıktı. Oysa insanlar bencilliklerinin emrettiği şeyden başkasını görmüyorlardı. Kafamızı bir duvara çarpıp kırdık sonuçta. Ama en acınacak durumda olan yine bendim. Yapımda bir iyileşme belirtisi hissedene kadar Tinkasso'ya yaklaşmak istemeyecektim. Ancak bir başka aday çıktı ortaya ve durumumu tehlikeye soktu. Genç kız benden başka biriyle asla evlenmeyeceğini bas bas bağırdı. O zaman babası ne düşündüğümü sordu. Ne mi düşünüyordum? Yalnızca evlenme düşüncesi bile beni cehennem azabına atmaktaydı. Hiçbir şey diyemedim. Korkak ve kaçak davrandım. Gururu incinen Tinkasso yüreğimi paralarcasına gözyaşı döktü. Babası kararsızlığımı zengin biri olmayışıma yorup beni avutmaya kalkıştı. ''Burada çalışarak günün birinde zengin olursunuz.'' dedi. İşittiniz mi? Evlerinde zenginliği aradığımı sanıyorlardı benim. Böylece uçurum yaklaşıyor, ben de dosdoğru içine gidiyordum. Tinkasso ile evlenmeyi istedim. O bayram etti. Ev halkı uyuşukluğundan uyandı, bense kendimi mahvolmuş sayıyordum. Evlenme isteğimi izleyen günler, ölüme mahkum birinin son anlarına benzedi. Tinkasso çok sevinçliydi. Sizi böyle durgunlaştıran heyecan mı? Dedi bir gün bana. Öyle mutluyum ki. Zavallı kız. Kendimi avutmak için sabahtan akşama dek dalga geçiyordum. Ama bunun da eskisi gibi olmadığını fark ettiler ve nişan akşamı az kalsın bayılıyordum. Oradaki akrabalar da nişanlım gibi buna şaşırdılar. Şaşkınlığımı heyecanlı oluşuma verdiler. Beni konuşturmak istediler, anlatmamı rica ettiler. Belleğimi karıştırdım ve bir şey bulamadım. Ama kilisenin dileklerini bildirdikten sonra yüzüklerimizi takan papaz aklıma bir fıkra getirdi. Tarlada çalışmak söz konusu olunca papaz işi yavaş yaparak işçilerinin kendisiyle alay etmelerinden yakınırmış. Öyküme başlamak için şöyle dedim. Onları çok çalıştırmak isterseniz bunun tek bir çaresi vardır peder. Hangisi oğlum? Çok ağır sövmeniz gerek. Tıpkı arabacılar gibi. Aa, biz sövmeyiz ki günahtır. Evet tabii günahtır dedim. Ama o başka bir şey yapacak durumda olmadığından Bükreş Piskoposu tarafından bağışlandı. Papaz kuşkulanır göründü ama orada bulunanlar bağırdı. Nasıl olur? Söyleyin nasıl olmuş? İşte şöyle olmuş. Günün birinde Bükreş Piskoposu resmi bir tören için bir kente gitmek zorunda kalmış. En iyi arabayı getirtip efendiyi bindirmişler. Ama kendisini bekleyen yüklü bahşişe karşın arabanın sürücüsü bundan hoşlanmamış. Çünkü hepimiz biliyoruz ki sürücüler sövüp saymadan atları yönetemezler. Onun için kamçıyı havada çevirip okkalı bir küfür savurmak bahşişin kendisinden bile daha acımasızdır. Piskoposun sürücüsü de adını kötüye çıkarmaz. Ulu din adamının azabından korkan zavallı sürücü dudaklarını ısırmış, iyi kötü 3 saat yol gitmiş. Ama bir ırmak geçidine varınca birden durmuş. Soluk soluğa kızarmış bir istakoz gibi mosmor durumda, 4 atın dizginlerini bırakmış ve ne olursa olsun hakkını istemeye karar verip beklemiş. Piskopos sabırsızlanmış, biraz sonra başını arabanın kapısından uzatarak durmasının nedenini sormuş, sürücü şapkasını çıkarıp süklüm püklüm ''Gördüğünüz gibi yüce efendim'' diye açıklamış. ''Atlar sürücünün küfürlerine alışkındırlar ve ben de sizin kutsal varlığınız yüzünden sövemediğim için atlar ırmaktan geçmek istemiyorlar.'' Piskopos buyurmuş. ''Onlara hadi benim yiğitlerim'' diye bağırın oğlum. Kurnaz sürücü ''Hadi benim yiğitlerim'' diye bağırmış dudağının ucuyla ama atlar bunu yutmamış. Onları harekete geçirmek için küfretmekten başka çare yok mu diye sormuş kutsal kişi sabırsızlanarak. Yoktur kutsal peder, size söyledim. Atlar yalnızca arpa ve küfürle yürür. Eh demiş psikopos. O halde sövün siz de. Günahınızı bağışlıyorum. Sürücü oturduğu yere sıçramış, dizginleri yakalamış, uzun kamçısını şaklatmış ve ölüleri bile korkutan bir sesle "Ehehey, Meryem'in papuçları, bütün kutsal ikonalara, 14 İncil'e, 60 kutsal ayine, kilisenin 12 havarisine ve 40 ezilmişine, ehehey Tanrı ve İsa adına, yiğit atlarım benim." Araba geçidi kırlangıç gibi aşıp geçmiş. Karşı kıyıya varınca psikopos başını yeniden çıkarıp galip bir şekilde bakmakta olan sürücüye "Atlarınızın eğitim şekilleri çok şaşırtıcı" diye seslenmiş. "Ama dini bilgileriniz eksik. 14 İncil değil, 4 İncil var. Kutsal ayinler de 60 değil, yalnızca 7 tanedir." "Haklısınız kutsal peder. Bunları ben de biliyordum ama bakın 4 ve 7 rakamları gereğince küfretmek için çok kısa kalıyor. İşte o zaman biz sürücüler dini düzeltmek ve mesleki gereksinimlerimizi yola koymak için gerekli değişiklikleri yapmaya elimizden geldiğince çaba gösteriyoruz." Çok gürültü koparan bu fıkra papazı sıkıntıya soktu. Bense rahatladım. Tinkosa çok sevinçliydi ve benimle gurur duyuyordu. Ah, acaba işler neden olduğu gibi kalmadı sanki? Ya da felaketten önce neden kaçıp kurtulmadım? Çünkü bitip tükenmeyen uzun olay 3 hafta, inanılmaz ve eşsiz işkencelerle geçen 3 hafta sonra meydana geldi. Nişanlımdan aldığım her öpücük aklımı başıma devşirip başımı alıp gitmenin bir öğüdüymüş gibi geliyordu bana. Bu acıklı olay düğünle başladı. Şimdi yaşamımı ve masum Tinkovsa'nınkini yıkan korkunç cinayete geliyorum. Yiğit Mihail'im, şimdi sıra sizin bozukluğunuza, şiddetinize, kusurunuza, iki ayak üstünde yürüyen ilkellerin yaşamı zehirleyen ve masumlara işkence çektiren, gelenek, alışkanlık ve görenek adı altında uyguladıkları bütün uğursuzluklara geldi. Çünkü bu hastalıklı durumumla ben de en az namuslu nişanlım kadar masumdum. Mihail, belki de söz konusu olan şeyi bilmiyorsunuz. Biz de düğün gecesi gelinle damat odaya çekildikten sonra aile içindeki kadınların, hatta yabancı kadınların yatak odasına doluştuklarını, onları bir başka odaya kovup yandaki odada bekleyen konuklara yeni gelinin namusluluğunun kanıtını göstermek için gelin yatağını araştırdıklarını da bilmezsiniz. Ben daha aylasını gördüm. Bir sırrın ucuna takılı bu bayrağın edebe aykırı ganimetlerinin çevresinde baykuş gibi öten kalabalığa çevrelenmiş olarak Petroy sokağından kaza suya kadar taşındığını gördüm. Peşlerinde keman çalan bir çingene olduğu halde pazartesi günü şafakta mutsuz bakirenin mutlu anasına kırmızı rakı götürmeye giderlerdi. Bundan daha vahşice korkunç bir şey düşünebilir misiniz Mihail? Bu utanç verici ve kötü davranıştan, bu görünümden, bu sevinçten daha zalimce, daha insanlık dışı, daha duyulmamış sadizm ya da kötülük, şiddet ya da saldırı, ahlak bozukluğu ya da sapkınlık var mıdır acaba? Biliyordum ben. Düğün günü gelip çatınca bütün bunları biliyordum. Beni her zaman çileden çıkaran yalnızca bu gelenekler değil ama duygularımın bana çok acınacak bir şekilde ihanet ettiği tehlikeli saatte bana acımasız davranmalarıydı. Bu uğursuz maskaralığı şeytana tepip bir yana itmenin benim için yaşamsal çıkarı vardı. Babayı ve teyzeyi çağırıp onlarla konuştum. Bu iğrenç gelenekten çok hoşlanan baba fazla kesin konuşmadı ama yaşlı kadın bunun bir ülke geleneği olduğunu, onurun koruyucusu olduğu için de saygı duyduğunu direnerek savundu. Biz orada kaldık. Güzel bir pazar günü öğleden sonra düğün alayı dönemin uğuruyla kiliseye doğru gitti. Yolu açan iki atlı dışında herkes yaya gidiyordu. Ardından işlenmiş gümüşten altın kaplamalı bir tepsi içinde iki Moskova mumu taşıyan biri vardı. En arkadan da halk geliyordu. Kiliseden çıkışta atlılar öne geçip havaya tabanca atışı yaptılar. Kollarında kara peşkiller bağlanmıştı. Atlarının koşumları simle dokunmuş kurdelelerle süslüydü. Tepside tuz ve geleneksel ekmek vardı bu kez. Hemen ardından kolumda Tinkosa ve mumla korkudan ve acıdan titreyerek kendimi sürüklüyordum. O kendisini tamamen kaplayan süs yığını içinde mutluydu. Ardımızda keman, kobza, klarnet ve kornet çalan 12 çalgıcının coşturduğu düğün alayı vardı. Yolumuzun üzerinde çeşmeden gelen kadınlar kovalarındaki suyu bolluk dileyerek düğün alayının ayakları dibine boşaltıyorlardı. Akşam olunca kaçınılmaz saatim gelip çattı. Masada akrabalarla birlikte 20 kadar çağrılı vardı. Düğün alayının duaları sınırsız bir neşe gösterisine dönüşünce ben de topluluğa uyup sofra arkadaşlarına öykülerle karşılık vermek zorunda kaldım. İçtiği şaraptan kafayı bulan biri bir zamanlar kocası tarafından kusurlu bulunan bir yeni gelinin zifaf gecesi kocasından nasıl dayak yediğini anlatma gafletinde bulundu. Kocası Hemen ertesi sabah onu sırtı öküzlere, yüzü arkaya dönük bir şekilde arabaya atıp bir sırağa dibi delik bir testi dikerek ürkmüş ailesine geri götürmüştü. Dinkosso'ya baktım, o sessiz, namusundan emin duruyordu. Ama ben dehşete kapıldım ve eşler arasında geçenlerin yalnızca kendilerini ilgilendirdiğini bağırarak haykırdım. Bunun kimi ilgilendirdiğini birazdan göreceğiz diye karşılık verdi yakın akrabalardan birkaçı. Gerçekten de bu birazdan güzel geldi. Çünkü saatler gece yarısını çalınca ekmek içlerinden yapılmış küçük topçukların sağdan soldan atılarak yüzüme çarptıklarını fark ettim. Topçuklar birazdan ekmek parçalarına, daha sonra da kocaman dilimlere dönüştü. Bu ne demek oluyor diye sordum. Bu artık kalkma ve görevinizi yerine getirme zamanının geldiğini gösteriyor dedi sadıç kadın. Size ant içerim ki dostlarım, anlamıyordum. Ancak sadıcım beni bir kıyıya çekip bunun nasıl bir görev olduğunu söyleyince anladım. O benimle konuşurken teyze ile sadıç kadın bize ayrılan yatak odasında Dinkosso'yu hazırlıyorlardı. Sonra gelip beni kucakladılar, baba da geldi, o kadar. Bana kapı açtılar, içeri ittiler ve ardından kapadılar. Yaşamımın en acıklı anlarından biri olan o anda Dinkosso'nun kutsal güzellikteki başının yastığın aklında uzandığını, kara saçlarının da başının çevresine yayıldığını belli belirsiz anımsıyorum. O akşamdan aklımda kalan yalnızca bunlar. Odanın ortasına baygın düştüm. Şiddetli bir ateş beni 24 saat baygın düşürdü. 15 gün hasta yattım. Kendimi yitirdiğimde neler söylediğimi bilmiyorum ama beni ziyarete pek az kişinin geldiğini biliyorum. İyileşince kendimi düşman bir ortamda buldum. Kayınbabamla teyze ailelerine bulaştırdığım utanç konusunda açıklama yapmamı istediler. Bağlanmış olduğumu ileri sürüp geçici olarak kendimi kurtardım. Bana hiç acımadıkları yetmiyormuş gibi bana karşı nefretleri daha da arttı. O andan sonra tam 10 ay boyunca önüme kin ve düşmanlık dikildi. Beni her işte bir yana attılar, hiçbir girişimde bana güvenilmek istenmedi. Sanki hırsızmışım gibi parayı özellikle sakladılar. Kendi olanaklarımla salepçilik dışında hiçbir işe girişemezdim. Çünkü paramın hemen tümünü armağanlara ve düğüne harcamıştım. İşte o zaman beni bugün bile dehşete düşüren bu korkunç yaşam başladı. Size bunu ayrıntılarıyla anlatmayacağım. Çünkü çok güç olacak benim için. Bu uğursuz eve tıkıldığımdan çok ender ve o da yalnızca geceleri olmak kaydıyla sokağa adım atabiliyordum. Dükkana inmemi bile yasaklamışlardı. Ziyaret yoktu, ilişki yoktu, iş güç de yoktu. Dediğim, önerdiğim her şey boşa gidiyordu. Sofrada sağır dilsizler gibiydik. Ben ayağımda terlikler, sırtımda gömlekle odadan odaya bir sığıntı, acayip biri ya da öteki pansiyonlardan biri gibi dolaşıp duruyordum. İki kayınbirader her pazar geliyordu. Onlardan az çok anladığım işlerine beni de almalarını istedim. Bana boşanmadan söz ettiler. Bunun en akıllıca çözüm olduğunu söyleyeceksiniz bana. Ama hiç de öyle değil. Karım düğünden bu yana ailesinden büsbütün kopmuştu. Bütün yaşamı benim yoksul ve sakat yaşamıma kök salmıştı. Ağlayıp sızlamadan, kinlenmeden, umulmayan bir yüreklilikle felaketi kabullenmişti. Bir büyücünün beni bağlamış olduğuna yürekten inanıyor ve ulu tanrıya şeytanı alt edip başarısızlığına karşın sevdiği kocasını iyileştirmesi için coşkuyla yakarıyordu. İkimiz de kimseyle görüşmediğimizden günlerimizi baş başa ve aşırıya kaçan sevecenlik içinde geçiriyorduk. Ondan özür diliyordum. Beni hiçbir konuda suçlu bulmadığını söylüyordu. Ah, beni tek anlayan ve bana acıyan bu insanı nasıl unutabilirdim? Bizi zehirleyen kin olmasa bütün gücümle olmayı arzu ettiğim normal erkek ve koca olacağıma kim güvence verebilir? Artık başlangıçtaki kadar sıkılgan değildim. Karımdan korkmuyordum. İlk dokunuşta kanımı donduran bu korku yoktu artık. Hatta bazı anlarda belli belirsiz arzular, hafif uyanmalar, küçük cinsel istekler bedenimde kımıldıyor, karım beni kollarında sıkar, okşar ve bana sevgisini kanıtlarken yüzümü kızartıyordu. Ama sevginin büyük bir güçlükle yarattığı şeyi, kin, bir anda yok eder. Ben de insanların bu davranışlarını asla bağışlamayacağım. Her sabah odamızdan çıkmak üzereyken felaketimizin iki baykuşu zavallı kadının üzerine atılır ve ona bir şeyler olup olmadığını sorarlardı. O konuşmak istemeyince lanet olası leş kargaları ayrılma önerileriyle saldırıya geçip umutsuzluğa düşürünceye kadar işkence ederlerdi. Bu huzursuzluk, doğanın onarmayı azar azar denediği bu düzenli yıkım 2 ay sürdü. İçimize atıyorduk. Kalaslı iki cellat saldırgan olmaya başlıyordu. Beni aşağıladılar ve karımı boşamaya zorladılar. Buna dayanmak olanaksızdı artık. Birbirimize büzülüp sık sık sofraya inmeye karşı çıkıyor, günleri tek bir öğünle geçiştiriyorduk. Birden aklımıza kaçma düşüncesi geliverdi. Karım bana bende kalan az parayla geçinip geçinemeyeceğimizi sordu. Ben de ona bu uğursuz evden uzakta sevgi ve özgürlük dolu bir gelecek sağlamaya gücüm yettiğini hararetle söyleyince gözlerinden mutluluk gözyaşları fışkırdı. Düşman bir dünyada yitip gitmiş iki kardeş gibi birbirimize sarıldık. Giysilerimiz ve yüzlerimiz kendi gözyaşlarımızla ıslandı ve biz bu dünyada tadılabilen en büyük mutluluk saatlerini birlikte yaşadık. Ama bu saatler bize birlikte yaşamamız için verilmiş son saatler de oldu aynı zamanda. İnsanların büyük kin dalgası yaklaşmaktaydı. Şubat sonlarıydı. Tasarımızı yapmıştık. Bir ay daha bekleyecek ve Mart'ın sonuna doğru İstanbul'a giden bir yelkenliyle kaçacaktık. Ancak birkaç günden beri iki zorbamızın durumunda tuhaf bir değişim sezmekteydik. Sabahları karımı ziyaret etmekten ansızın vazgeçmişlerdi. Artık ona işkence etmiyorlardı. Yaşlı adam da bir akşam bana canım isterse girip çıkacağımı söyledi. Apışıp kaldım. Hemen Tinkosya'ya koştum ama o çok ağlıyordu. Sanırım bir uğursuzluk bekliyor bizi dedi. Kötü düşler gördüm. Seni geceliğin ağlayan çocuklarla çevren sarılmış olarak gördüm. Ben de tepeden tırnağa altın işlemeler ve değerli taşlarla kaplıydım. Çok kötü bu. Dışarı çıkma. Başına ne gelir bilinmez ki. Bu tutuklu yaşama iki aydır katlanıyoruz. Birkaç hafta daha dişimizi sıkalım. Bu sözler üzerine yüreğime bir hançer saplanıyor sandım ve titremeye başladım. Ancak yiğit dostlarım, insan yazgısı önceden yazılmıştır. Ertesi sabah kış kıyamet. Kalınlığı üç karış olan kar her yanı lekesiz kefenle sarıyor ve her yana uçuşan kızakların çanları havayı hasret çağrılarıyla dolduruyordu. Penceredeydim ve sanki duvarlar üstüme yıkılacakmış gibi geliyordu bana. Aptallaştım. Karşı konulmaz bir güç benim dışarı, hareket, yaşam, aşağı yukarı bir yıldır tatmadığım özgür yaşamın şiddetli gizemi olan dışarı doğru çağırıyordu. Karımın ayaklarına kapanıp beni bir saatçik, yarım saatçik, beş dakikacık duvarların, çatının yoksulluğun dışına bırakması için yalvardım. Beni dinledi. İki tabancamla kamamı yanıma almamı ve yanıma kimseyi yanaştırmamı öğütleyerek bana izin verdi. Onun terliklerini öptüm, kürkümü ve kürk başlığımı alıp dükkana gittim. Ah, bu iniş benim ve zavallı Tinkosta'nın mahvına neden oldu. Hemen yok olmaksızın yetip gittik. Çünkü o sabah öğleden sonra ve ertesi günkü çıkışlarımda başıma hiçbir şeycik gelmedi. Ama kuşkusuz dükkandan geçişlerimin birinde yaşlı adamın bir kapı ardına görmeyeyim diye saklamış olduğu alçak bir göz beni tanıdı. Bu evde yaşadığım o son pazar gününün akşamı gözlerimde Tuna üzerinde gezinen kocaman buzulların görkemli ululuğuyla geri dönerken 10 aydır bakirelerin en safı ve eşlerin en sevecenini son kez öptüm. İkimiz de sakindik. Akşam yemeği için aşağı inince yüzlerimizde acıklı bir ağırlık vardı. Ağlayacak gibiydik. Karım yemeğin sonuna doğru "Kardeşlerin neden burada değiller?" diye sordu. "Birazdan gelirler." diye karşılık verdi babası. Nargilelerimizi yaktık, Türk kahvelerimizi içtik. Dışarısı karanlık ve sessizdi. Hayli geç olmuştu. Ansızın babasıyla teyzesinin anlamlı anlamlı bakıştıklarını fark eden Tinkosta hıçkırmaya başladı. O sırada kapı rezeleri üstünde gıcırdadı ve iki kardeş suçlu gibi kararmış suratlarla ortaya çıktı. Yanlarındaki adamı görür görmez sapsarı kesildim. Bu adam eskiden benim dostum olan bir Rum'du. Şu anda ise cani ve hafiye olarak buraya gelmekteydi. Üçü de açık kapının önünde duruyordu. Selam niyetine ilk sözü alçak adam söyledi. Kollarını uzatıp beni göstererek Rumence olarak "Demek sizsiniz İsvarov efendi," dedi. Bağlı oluşunun nedenini anlıyorum. Stavro'dur bu adam. Salepçi ve benim kusurumu ve kendininkini açığa çıkaran son söz üzerine Tinkosta bir çığlık atıp yere yığıldı. Oysa ben, kayınbiraderlerimin öcalma duyguları ve dehşetiyle dükkana sürüklendim. Ayaklarım bağlandı ve bayılıncaya dek başıma, yüzüme, göğsüme vurdular. Sonrası. Daha sonra karın üstünde kapalı bir geçide bakan avlunun kilitli kapısının önünde kendime geldim. Donmuştum. Göğsüm, kollarım, bacaklarım, başım korkunç derecede sızlıyordu. Kışlık giysiler yerine başım açık, tek bir gömlekleydim. Kendimi toparladım ve bana 18 ay önce salep sağlayan Türk'ten yardım istemeye gittim. Beni bir Hristiyan olarak karşıladı ve kardeş gibi baktı. 4 gün sonra bu iyi yürekli insan kiminle konuştuğunu bilmeden bütün kentte dilden dile dolaşan haberi hasta yatağımda duyurdu bana. Tinkovsa Lipovanlar tarafından Tuna'nın sol kıyısında sudan çıkarılmıştı. Aradan 35 yıl geçti. Her yıl o uğursuz tarihte üzerinde buz parçaları yüzen Tuna'nın kıyısına gider, ona yaptığım kötülük için Tinkosa'dan özür dilerim. X yolu üzerindeki iki çavdar tarlası arasında içinde 3 kişi olan araba tırıs gidiyordu. Çoban yıldızı sabah serinliğinde hapşıran atın gözlerinin önünde doğunun pembe şafağında parlıyordu. Tarladan bir tarla kuşu kalkıp bir ok gibi göğe yükseldi. Stavro, kuşun bir taş gibi düşüşünü göresiye dek bakışlarıyla onu izledi. Stavro kuşun gözden gittiği yere gözlerini dikip hiç yurdu olmayan insanların bildiği bu evrensel dilde ve kağıtlarda yazılı olmayan bir ezgiyle şarkı söyledi. Ah, bir tarla kuşu olsaydım, onun gibi gökyüzünde dalar giderdim. Ama artık yeryüzüne inmeden insanların buğday ektiği, insanların buğday biçtiği, nedenini bilmeden ekip biçtiği yere. Bölüm 2. Kira Kiralina. 3 panayırcı arabasının öğle yemeği için durmuş olduğu bataklıkta Stavro'nun kulağı iki yoldaşı tarafından bir saattir çekiştiriliyor ve ondan kendisinin ve kız kardeşinin çocukluk öykülerini anlatması isteniyordu. Öyküye ambarda başlamıştı. O bunları anlatmak istemiyor değildi. Çünkü şu andaki ruhsal durumu bu eski anılara hazırdı. Ancak insan geçmişin sularını tıkayan paslanmış engellere dokunmak isteyince hep böyle olur. Kendisine yalvartmak iyi gelir. Küçük korunun yumuşak otlarına uzanmışlar, atları ot yer ve çevrelerinde kişnerken sigara içiyorlardı. Stavro kalktı, kuru dal bulmaya gitti. Bir ateş yaktı. Köz oluşunca arabadan kahve araçlarını aldı, suyu kaynattı ve bakır ibriğin içine şeker ve kahve attı. Daha sonra tıpkı bir kahveci gibi kokulu ve köpüklü sıvıyı fincan denen tabaksız 3 tasa boşalttı. Arkadaşlarına verdi, kendisi de bağdaş kurup oturdu ve başladı anlatmaya. Ne tarihini ne de o sırada kaç yaşımda olduğumu anımsamıyorum. Ancak o acıklı olayın ardından Kırım Savaşı olduğunu biliyorum. Küçük bir çocuktum. Anayı anlayamadığım bir nedenden dolayı her gün döven bir babanın gaddarlığını anımsıyorum. Anam sık sık evde olmazdı. Geri döndüğünde ve gitmeden önce dayak yerdi. Gitmeden önce dayak yemesinin nedeninin gitmeye zorlamak için mi oldu, geldikten sonra ise yokluğu yüzünden mi, yoksa bir daha geri gelmemesi için mi olduğunu bilemezdim. Bu karışık zamanlarda babamın yanında onun kadar kaba olan ağabeyimin, anamın yanındaysa benden 4 yaş büyük olan ve kendisine çok yakınlık duyduğum ablam Kira'nın sızlanıp durduğunu da anımsadım. Kavgalar gitgide yok oldu. Büyüdüm ve anlamaya başladım. Hem de ilginç şeyler anladım. Ben 8-9 yaşlarında, ablamsa 12-13 yaşlarındaydı. Öyle güzeldi ki onu tepeden tırnağa seyretmek için gün boyu yanından ayrılmazdım. Sabahtan akşama dek süslenirdi. Anam da öyle yapardı. Çünkü o da kızı kadar güzeldi. Ellerinde abanoz ağacından bir kutuyla ikisi de aynalarının karşısına geçer, gözlerini zeytinyağına batırılmış kinarosla, kaşlarını ucu kömürlü fesleğen dalıyla boyarlar, dudaklarını ve elmacık kemiklerini de tırnaklarıyla birlikte kirmiz atıyla renklendirirlerdi. Bu uzun işlem bitince kucaklaşırlar, birbirlerine övgü dolu sözler söylerler ve beni süslemeye koyulurlardı. Daha sonra üçümüz el ele tutuşur, Türk ve Yunan modasına göre dans eder ve birbirimizi öperdik. Özellikle bir aile olurduk böylece de. O sıralarda babayla büyük oğlu her akşam eve gelmezlerdi. İkisi de yörenin en aranılan, en becerikli arabacısıydı. İşlikleri kentin tam karşı yakasındaki Karaköy mahallesindeydi. Oysa biz Çeçazsu'da oturuyorduk. Aramızda koca bir kent uzanıyordu. Karaköy'deki ev babamındı. Burada besleyip barındırdığı iki çırağı ve ev işleriyle ilgilenen yaşlı bir hizmetçisi vardı. 7 kişiydiler. Buraya hiç gitmezdik. Babamın beni korkutan işliğini pek az bilirdim. Çeçazsu'da anamın evindeydik. Hiçbir şeye aldırmaz, eğlenirdik. Kışın çay, yazın şuruplar içer, yıl boyunca Türk tatlısı olan baklava ve saraylı yer, kahve içer, nargile fokurdatır, süslenir ve dans ederdik. Yaşamımız güzeldi. Evet, babamın, oğlunun ya da ikisinin birden eğlence ortasına pat diye çıka geldiği, anamı dövdüğü, Kira'yı yumrukladığı ve benim de başımda bastonunu kırdığı günler dışında. Yaşamımız güzeldi. Çünkü ben de artık dans ediyordum. Türkçeyi çok iyi bildiğimizden iki kadına paçavra, bana da küçük pezevenk derlerdi. İki zavallı kadın zorbalarının ayaklarına kapanır, bacaklarına sarılır ve yüzlerine vurmamaları için yalvarırlardı. Yüzümüze vurmayın diye bağırırlardı. Tanrı aşkına yüzümüze vurmayın, gözlere dokunmayın, özür dileriz. Ah, yüz, gözler, bu iki kadının güzelliği. Onlarla boy ölçüşecek başka bir kadın yoktu. Altın sarısı saçları bacaklarına dek uzanırdı. Ciltlerini ak, kirpikleri, kaşları ve göz kapakları abanoz gibi kapkaraydı. Çünkü anam tarafından Rumen soyunda üç ayrı ırk karışmıştı. Türk, Rus ve Yunanlı. Bunlar eskiden ülkeye egemen olup işgal eden milliyetlerdi. Anam ilk çocuğunu 16 yaşında dünyaya getirmiş. Ama ben doğunca kimse onun üç çocuk anası olduğuna inanamazmış. Sevilip öpülmek üzere yaratılmış olan bu kadın her yanı kanayıncaya dek dayak yiyordu. Bununla birlikte babam ondan okşamalarını esirgese de sevgilileri bu zararı parlak bir şekilde ödüyorlardı. Ben de anamın kocasını aldatmaya başlayarak ilk dayağı o zaman mı yediğini yoksa babamın karısına kötü davranıp onu kendisini aldatmaya mı zorladığını asla öğrenemedim. Evimizde düğün bayram hiç eksik olmazdı. Çünkü zevk çığlıkları durunca acı çığlıklar başlar ve kavganın ardından gözyaşlarıyla ıslanmış yüzlerde kahkahalar patlardı. Kibar beyler nazik davranışlarla halının üstünde bağdaş kurup oturur, şarkı söyler, kastanyet ve davul işliğinde gitarla doğu havaları çalarak kadınları oynatırken ben de pasta yiyerek nöbet tutardım. İpekler içinde zevkten pırıl pırıl olan anamla Kira mendil dansı yaparlar, dönerler, tek ayakları üstünde sekerler, kendilerinden geçerlerdi. Sonra sıcaktan alev alev yanan yüzleriyle kaba şilteler üstüne atılırlar, ayaklarını ve bacaklarını uzun giysilerinin içine gizleyerek yelpazelenirlerdi. İyi cins likörler içilir, güzel kokulu bitkiler yakılırdı. Erkekler genç ve yakışıklıydılar. Hepsi de esmer ve karaydı. Şık giyimli, sivri bıyıklıydı. Sakalları pek bakımlıydı. Kıvırcık ve parlak saçlarından güçlü bir badem yağı kokusu yayılırdı. Bunlar Türkler, Yunanlılar ve ender olarak Rumenlerdi. Çünkü milliyetin hiç önemi yoktu. Yeter ki sevgililer genç, güzel, nazik, ağzı sıkı ama aceleci olmasın. Durumum pek sevimsizdi. O zamanlar çekmiş olduğum azabı şu ana dek kimseye söylememiştim. Görevim pencerenin kıyısına oturup gözetlemek ve her türlü baskından evdekileri korumaktı. Bu da benim çok hoşuma gidiyordu. Çünkü bizi döven Karaköylü erkeklerden ölesiye nefret ediyordum. Ama içimde görevimle kıskançlığım arasında kıyasıya bir savaşım olmaktaydı. Kıskançtım. Korkunç derecede kıskançtım. Ev, duvarlarla çevrili geniş bir avlunun sonunda bulunuyordu. Bu avluya bakan pencereler vardı. Arkada bulunan öteki pencereler limana bakan bir ovanın kıyısına açılıyordu. Eve yalnızca karşıdaki giriş kapısından girilirdi. Ancak buradan kaçmak daha kolaydı. Ovanın inişinin dili olsaydı da oradan kimlerin kaçmaya kalkıştığını anlatabilseydi. Pencereye tutunur, her gece kapının önünü aydınlatan fenere gözlerimi dikerdim. Kulağım da her zaman paslı kapı menteşelerinin sesinde olurdu. Ama aynı zamanda içerideki eğlenceyi görecek bir gözünün olmasını da isterdim. Anamla Kira, bellerini bir yüzüğün deliğinden geçirtecek derecede sıkan korselerin içinde, iki kavun gibi dikilen göğüsleriyle, sırtlarına ve çıplak omuzlarına dökülen gür saçlarıyla, parlak kırmızı bir kurdele sıkıtı alınlarıyla, arzudan alev alev yanan gözlerinin kıvılcımlarını parlatmak istermişçesine, şeytani bir şekilde kırpışan kirpikleriyle, insanı çılgına çevirecek denli güzeldi. Her zaman kendilerini kadınlara beğendirme yarışı içinde, sıkıcı gevezelikleriyle konuklar, gülünç durumlara düşürüyorlardı kendilerini. Bir akşam bu tiplerden biri, anama övgü yağdırmak isterken, yaşlı tavukların çorbalarının güzel olduğunu söyledi. Öfkelenen zavallı kadın, yelpazesini adamın başına fırlatıp ağladı. Bir başka konuksa öfkeyle kalktı, serseme bir tokat atıp yüzüne tükürdü. Birbirlerinin yakasına yapıştılar, evi darmadağın ettiler. Nargileleri devirdiler. Gözlerimizden yaşlar akıncaya dek güldük. Barıştırmak için anam onların boynuna sarıldı. Ancak bu sarılmalar, bu öpücükler onun için çeşitli şeyleri ödüllendirmenin iyi bir yöntemiydi. Güzel bir sese, eğlenceli bir söze, güzel bir oyuna öpücük verirdi o. Ayrıca bir somurtkanı neşelendirmek, kırıcı bir sözün etkisini gidermek, çok kıskanç birinin öfkesini yatıştırmak, bir budalanın sersemliğini ödemek gerektiğinde de böyle yapardı. 14 yaşında çok gelişmiş olduğundan 2 yaş daha büyük gösterirdi. Biraz kalkık küçük burnuyla aşk tanrısının iki elmacık kemiği üstüne simetrik olarak kondurmuş olduğu iki beniyle hoppa ve alaycı olan Kira, alayları, şakaları ve kurnazlıklarıma aşıklarını ve beni kırardı. Onlar daha fazlasını beklerlerdi ondan. Bense onlara fazla yüz verdiğini düşünürdüm. Evimize gelenlere musafir denirdi. Bu musafirler de her fırsatta onun ellerini ve ayaklarını öperlerdi. Onların burunlarını ya da sakallarını çekiştirir, nargilelerin tömbekelerinin üstünde yanan kömürlerini üzerlerine şurup döker, içmeleri için kendi bardağını onlara sunar ve kızdırmak için de bardağı kırar. Ama bir dakika sonra geri alıp yaraladığı adamın ağzına saçlarının ucunu sürerdi. Bütün bunlar kudurturdu beni. Çünkü Kira'yı anamdan daha çok severdim. Ona tapıyordum. Onu benden başkasının okşamasına hiç dayanamazdım. Anımsıyorum, bir akşam beni kıskançlıktan iyice çıldırtmak için dans ederken bağı çözülen ayakkabısını misafirlerden birinin dizine dayayıp bağlamasını istedi. Şanslı adam için ne büyük fırsattı. Anlıyorsunuz ya. Gözlerimi kurt gibi açmış bakarken o da elinden geldiğince zevkle uzatarak işini yaptı. Alçak herif daha sonra ayak bileğini ve baldırları yoklamaya başladı. O ise bir şey demiyor, yapmasına izin veriyordu. O zaman öfkelenip kendimi yitirdim. ''Baba, bizi kurtarın!'' diye bağırdım. İki musafir göz açıp kapayıncaya dek pencerelerden atlayıp dere yatağının inişinden kayarak ortadan yok oldu. İçlerinden biri bir Yunanlı aceleyle fesini ve gitarını unutmuştu. Kira fazlalık iki nargileyi hızla saklarken anam da onları pencereden attı. Bu olay beni öylesine eğlendirdi ki öfkem geçince gülme krizine tutuldum, pencere aralığından düşüp halının üstüne yuvarlandım ve soluksuz kalarak mosmor kesildim. Anam gerçekten babamın gelişiyle korkudan çıldırdığımı sandı. Zavallı kadınlar babamı şeytanı unutup korkunç çığlıklar attılar ve umutsuzca üstüme atıldılar. Babam gelmedi diyebildim sonunda. Ama çok öfkelenmiştim. Çünkü Kira bacağını elletiyordu. Ben de öcümü aldım. Hepsi bu kadar. Bu kez sevinçten daha hızlı bağırdılar. Kıçıma hızla şapraklar indirip beni öptüler. Sonra da onlar korkuyla ben de öpülerek cezalandırıldığıma sevinip yalnız kaldığımız için coşarak oynamaya başladık. Böylece aradan 2-3 yıl geçti. Çocukluğumdan tam olarak anımsadığım bunlardı yalnızca. 12 yaşıma gelmiştim. Kira 15'indeydi ve ben ondan ayrılmıyordum. Daha sonraları farkına vardığım bir zevk beni ona bağlı kılıyordu. Köpek gibi peşinden ayrılmıyor, süslenirken onu gözlüyor, kokusu sinmiş giysilerini kucaklıyordum. Zavallı kız güçsüz şekilde kendini savunuyor, beni masum tehlikesi sanıyordu. Gerçeği söylemem gerekirse benim de belirli bir amacım yoktu. Ne istediğimi bilmiyor, zevkten ölüp gidiyordum. Onun yanında kendimi şaşırıyordum. Şunu da belirteyim, anamın evinde insan kendini aşk cehenneminde sanırdı. Her şey aşktı. Aşıkları, süslenmeleri, likörleri, kokulu şarkıları, oyunları gibi iki kadın da öyleydi. Sevgililerin kaba ve acıklı bir şekilde kaçışları bile bana cinsel ve tutkulu görünüyordu. Yalnızca babamın gelişi ve azarlanmamız sevgisiz ve sıkıcıydı. Ama bunları da aldığımız zevkin bedeli olarak görüyorduk. Anam şöyle diyordu. Her mutluluğun bir bedeli vardır. Yaşamın karşılığını bile ölümle ödüyoruz. İşte bu yüzden onu yaşamalıyız. Hayatınızı zevkinize göre son gün gelip çattığında hiçbir şeyden esef etmeyecek biçimde yaşayın yavrularım. Önümüzde yol gösterici olarak böyle bir felsefe olunca Kira ile benim anamın yaptıklarını yapmaya nasıl can attığımızı düşünün bir. Doğu malları kaçakçısı olan kardeşlerine kendi kişisel parasını teslim ettiğinden canının istediğini kendisi alıyor, kendine hayran ediyor, giysileri kadar sık sevgili değiştiriyor, yüzünü korumaya çalışarak babamın dayaklarına katlanıyor ve hemen yeni bir eğlenceye bırakıyordu kendini. Kendince bir namusu bile vardı. Çok suçlu olduğunu hissedince kocasının öfkesini bizden çıkarmasından korkuyor ve biz pencereden atlayıncaya dek kapıyı kilitli tutuyordu. Sonra büyük bir yüreklilikle kapıyı açıyor ve bütün dayağı tek başına yiyordu. Birkaç saat sonra döndüğümüzde onu sofada morluklar ve şişlikler insin diye yüzüne koyduğu şaraba batırılmış ekmek parçalarıyla upuzun yere serilmiş olarak buluyorduk. Deli gibi gülerek kalkıyor, elinde aynayla bize yaralanmış yüzünü gösterip şöyle diyordu. Fazla bir şey olmamış değil mi? İki gün içinde hiçbir iz kalmaz. O zaman yine misafir çağırırız. Sopalara yazık. Vücudunun kötü olmasından endişelenirdik. Görünüşü çok korkunç olmalıydı. Ama o, oh vücudum mu? Vücudum görünmüyor ki diye haykırırdı. Yaralar iyileşince alenler başlardı yine. Evde hiç yemek pişmezdi. Çünkü anamın pişmiş soğandan midesi bulanırdı. Bitişikteki lokantaya aboneydi. Oradan her istediğimiz yollanırdı bize. Çorba, yemek, pasta, sütlü tatlılar, anamın verdiği kalaylı bakır kaplarla gelirdi. Bir çamaşırcı kadın pazartesi sabahları gelip haftalık kirlileri alır ve temizlerini bırakırdı. Krem ve ilaç satan yaşlı bir Türk dışında eve kimse girmezdi. Girdikleri yerden çıkıp çıkamayacakları kuşkulu olan bir de misafirler tabii. Ayrıca da çağrılı olmayan doğal misafirlerden babamla abim de vardı. Onların gelişinden hiç hoşlanmazdık. Yaklaşık 2 yıldır babam anamın evinde yatmayıp ayda 2-3 kez geldiğinden ev sakindi. Hizmetçi, uşak kaygısı olmayan iki kadın zamanlarını dinlenerek, yıkanarak, süslenerek, yiyerek, şuruplarla, nargilelerle ve kibar beyleri ağırlayarak geçiriyorlardı. Dua etmeyi de unutmazlardı hiç ama asla kilizeye gitmezlerdi. Tanrı'ya pek az zaman ayırırlardı. Anam şöyle diyerek özrünü açıklardı. Tanrı ona karşı bir suç işlemediğimi biliyor. Beni yaratmış olduğu gibi kalıyorum ben. Söz dinliyor, içimin sesine, çığlıklara boyun eğiyorum. Ama ana diye karşı çıkardı Kira. Ara sıra işin içine şeytan da karışmıyor mu? Hayır diye karşılık verirdi. Şeytana inanmam ben. Tanrı ondan daha güçlüdür. Biz olduğumuz gibiysek Tanrı böyle istediği içindir bu. Ve anam kuşkusuz Tanrısının onu böyle istemiş olmasından memnundu. Çünkü o zor şeyler istemiyordu. O ilk önce ananın ve kızının canları isteyinceye dek yataklarında kalmalarını istiyordu. Burası tereyağlı ya da ballı bisküvi yemeleri, kahve içmeleri için uygun bir yerdi. Daha sonra onlara yıkanmalarını, aselbent iksiriyle bedenlerini ovmalarını, yüzlerini kısık ateşte pişmiş süt buğularını tutmalarını, misk kokulu badem yağı ile ovarak saçlarını parlatmalarını, mahun inilinli balsama batırılmış fırçayla tırnaklarını parlatmalarını buyururdu o. Sonra elmacık kemiklerinin, dudakların, kaşların, kirpiklerin süslenmesi de ustalık isteyen bir işti. Ve bütün bunlar bitince yemek yemek, sigara içmek, biraz kestirmek, ikindi olurken kalkmak, tütsüler yakmak, şuruplar içmek ve sonra da günlük büyük işleri yapmak gerekirdi. Şarkılar, oyunlar, gece yarılarına dek süren eğlenceler, alemler. Anam babamdan çok daha zengindi. Çılgınlık derecesine varan harcamalarına karşın kardeşlerinin karanlık girişimlerine yatırmış olduğu serveti öylesine yüklüydü ki her ay kira ile benim için tabii yine kardeşlerine teslim ederek para biriktiriyordu. Anamın geçmişini pek iyi bilmem. Ara sıra bize anlatılanlardan aklımda kaldığına göre babaları zengin bir otelciymiş. Babası iyi yürekli, soylu bir Türkmüş. 17. yüzyılın sonlarına doğru Babali Sultanı'nın fermanıyla İbrahim'de bir han açması için gönderilmiş. İşi gereği sultanın paşalığından yollanan pek çok ünlü kişileri konuk etmek zorundaymış. İkisi Rum, biri Rumen olmak üzere 3 karısı varmış. Sonuncu karısı anamın anasıymış. Öteki 3 karısından 3 oğlu olmuş, biri delirip kendini asmış. Ama anamla öteki kadınlardan olan 2 erkek kardeşi baba evinde yalnızca şamata etme konusunda anlaşırlarmış. Görünüşe göre bu evde para istiflemek ve 3 farklı dilde Tanrı'ya yakarmaktan başka ilginç şey yapılmazmış. 2 oğlan kaçakçılık işlerine atılmışlar. Çok genç olan anam da onların peşinden gitmeye hazırlanırken iyi yürekli Türk onu hemen ciddi ve acımasız biriyle evlendirmeye karar vermiş. Babam anama yangınmış. Anam da bunun Tanrı'nın burnunu karıştırdığı bir anda gerçekleşmiş olacağını söylerdi bana. Büyük babam babama çok altın vermiş. Servetinin büyük bir bölümünde anama evli kalması koşuluyla bırakmış. Nefret ettiği adama sıkıca bağlanan anam mirastan yoksun kalma korkusuyla Türk'ün isteğini boyun eğmeyi öğrenmiş. Ona hoş görünmüş ve uzun yıllar sonra onun güç elde edilen güvenini kazanmış. Ölümünden sonra da kendisine ait olan serveti onun elinden alıp kendisini çok seven kardeşlerinin eline vermiş. İşte o zaman gözlerimin önünde geçen ve babamın bütün sertliğine karşın engelleyemediği çılgın sevgiler zevkler ve eğlencelerle dolu yaşam başlamış. Babam ona özgürlüğünü vermiş olsaydı, anam servetini seve seve ona verirdi. Ama o, öç almayı kendi onuruna yeğledi. Ayrıldıkları gün kendisine ait olan her şeyi götürürken, beni ve Kira'yı göstererek anama, ''Bu iki yılanı sana bırakıyorum.'' dedi. ''Onlar benim çocuklarım değil, tıpkı analarına benziyorlar.'' Babalarına mı benzemelerini isterdiniz diye karşılık vermişti anam. Siz yaşayanların yaşamalarını engelleyen bir ölü, ruhsuz birisiniz. Sizin bu ruhsuzluğunuz benim değil de kendi oğlunuz olan bir başka ruhsuzda nasıl tomurcuklandığını çok şaşırıyorum. Zavallı anam bu ölünün bizim yaşamamızı engellediğini söylerken çok haklıydı. Giderek bunu yaptı babam. Anamın yüzüne yaşamı kadar önem verdiğini bildiğinden kasıtlı olarak yaşamının bu merkezine vururdu. Son zamanlarda da zavallı kadın morlukları ve yaraları geçirmek için 8-10 günde bir kendini tedavi ettirirdi. Tabii bu arada eğlenmesi ve konuk kabul etmesi söz konusu değildi. Bu durum onu derin bir üzüntüye boğdu. Bizi artık eskisi gibi okşamadı ve ilk kez onu acı içinde ağlarken gördüm. Ama bu derin umutsuzluk zorbayı daha da öfkelendirmesi için onu öç aldırmaya zorladı. Bunda da öyle başarılı oldu ve bizim için uğursuz bir şekilde sonuçlandı. Bir akşam ev tıka basa misafir doluydu. En azından 7 kişiydiler. Anam tavandaki büyük avize dışında duvarlara 4 şamdan daha astırmıştı. Bunları saydım 24 taneydi. Işık gözleri kamaştırıyordu. O gün bir çilingir getirtmiş, yalnızca anahtarla kilitlenen tek parça avlu kapısına kocaman bir sürgü taktırmıştı. Kendini iyice güvene alınca o zamana dek görmediğim bir sevince kapıldı. Bugün bile öyle sanıyorum ki anam mutlu yaşamının sona erdiğini sezmiş ve daha yoğun bir şekilde yaşamak istemişti. 7 çağrılıdan 3'ü eğlence dünyasının en tanınmış Yunanlı çalgıcılarıydı. Baloyu açarken anam onlara ipek mendillerle sarılmış ve içinde 12 franklık 10 altın bulunan birer küçük para kesesi verdi ve şöyle dedi. Balikaryalar, bütün gece çalmanız karşılığında bu keseden hakkınızın 5 katı fazla para alacaksınız. Bunu size yalnızca cömertliğimden vermiyorum. Bu evde neşe pahalıya dönür. Bu akşam belki sizler de pencerelerden kaçmak zorunda kalabilirsiniz. Bacaklarınız çevik mi? Sonra vadiye bakan pencereleri açtı. Balikaryalar eğilip incelediler. Keselerini ellerinde sallayarak altının ağırlığını yokladılar ve sonunda eyvallah deyip razı oldular. Oyun, şarkı, eğlence başladı. 3 çalgı, klarnet, çığırtma ve gitar büyük bir ustalıkla çalındı. Birbirlerinin yanında sofada uyuşuk uyuşuk duran anamla Kira, kendilerinden geçmiş bir şekilde iniltili başlayıp coşan Rumen doynalarını, ağır Türk havalarını ve 4 misafirin çırparak ve sesleriyle eşlik ettikleri Yunan kır şarkılarını dinliyorlardı. Anam her parça ve şarkıdan sonra likör, kahve ve nargile sunuyordu. Ağızlarının tadını bilenlerin gözlerinin önüne 2 koca tepsi kadayıfla saraylı sunuluyordu. O akşam gözcülük yapmadığımdan başım dönünceye de kız kardeşimle anamla tek başıma ya da ikisiyle birlikte oynadım durdum. Evde geçirmiş olduğum kısa çocukluk dönemimin en büyük tutkusuydu bu. Kira'nın beni çılgınlar gibi okşamasını sağlamak istiyordum. Son alem akşamı tek başıma yaptığım Arap göbek dansı öylesine hareketliydi ki bu konuda uzman olan 3 çalgıcı beni övüp coşkuyla kucakladı. Anam bağırdı. Eh yeter artık, bu benim oğlumdur. Bundan hiç kuşku yok. Bir dinlenme anında bütün erkekler halıya bağdaş kurmuş, nargilelerini içerlerken Kira her zaman gelen hayranlarının birinin başına neler geldiğini sordu. Son toplantı akşamı bayır aşağı kayarken ayak bileğini burkmuş diye karşılık verdi bir çağrılı. Toplu gürültü arasında zavallı adamın masörüyle birlikte yatağında nedenle öfkelendiğini açıkladı. Bu açıklama kısa boylu ve ağır olan gitarcıyı endişelendirdi. Pencereye gidip mesafeyi gözleriyle ölçtü. Misafirlerden biri açıklama yaparak adamı yatıştırdı. Fazla yüksek değildir. En fazla 2 metre. Ancak fazla öne atlamamak gerek. Kendinizi yavaşça bırakıp sıkı tutunacaksınız. Bayırın aşağısında fesinizle gitarınızı bulursunuz. Gülündü ve sonrasında dansa başlandı yeniden. Bu olay Haziran ayına doğru hasattan kısa zaman önce geçmekteydi. Avluya bakan pencereler ağır kalın çuhalarla örtülürken Tuna'ya açılanların yalnızca alt bölümleri perdeliydi. O sabah şafağın yaldızlı aktığı pencerelere vururken hepimiz yorgun düşmüştük. Esneyip duruyorduk. Yanan kuru bitkilere karşın içerisinin havası nargile dumanından leş gibi kokuyordu. Anam gidip bir pencereyi açtı ve taze havayı derin derin içine çekti. Yanında duran Kira ile ben Söğüt ormanında ve bataklık yanında aydınlanmakta olan şafağa bakıyorduk. Anam daha sonra konuklarına dönerek "Pekala dostlarım, şenlik sona erdi. Gidip yatalım," dedi. Tam o anda yere ağır bir şekilde düşen bir vücudun gürültüsü bizi korkuttu. Ve hemen ardından sürgünün ve kapının gıcırtısı işitildi. Anam "Kaçın, duvara tırmandılar," diye bağırdı. Babayla oğlu kapıya vururken konuklar sanki aşağıda yün şinteler onları bekliyormuş gibi her türlü önlemi unutup iki pencereden aşağı atlıyorlardı. İlk kaçan çalgıcılar oldu. Ötekiler fazla uzağa atlanmaması konusundaki uyarılara karşın kıç kışa sıkışıyorlardı. Ev birkaç saniye içinde boşaldı. Misafirlerse kumlu kıyının üstünde birbiri üstüne kayıyorlardı. Şölen artıklarını yok etmeyi kimse akıl edememişti. İşte o zaman anam yiğitçe kapıyı açmaya gitti. Hemen saçlarından yakalanıp yere yıkıldı. Kardeşim aynı şeyi Kira'ya yaptı. Kız kardeşimin böylesine acımasızca tekmelendiğini görüp de şaşırarak nargilenin birini kaptım ve abimin kafasına hızla indirdim. Kira'yı bıraktı, kanayan başına elini götürdü ve üzerime yürüdü. 20 yaşlarında ve çok güçlüydü. Hırsını alıncaya, ağzımdan burnumdan kan gelinceye dek dövdü beni. Bu arada anam tam anlamıyla ölmüş gibiydi. Giysileri paramparça, bedeni hemen hemen çıplaktı ve bayılmıştı. Babamsa hala vuruyordu ona. Ağabeyim kanlı başını yıkamaya gitti. Kira hemen bir çekmeceye koştu ve elinde bir kamayla geri geldi. Ama gözlerimizin önündeki korkunç olay karşısında dehşet içinde kaldık. Babam elinde tahta topuklu bir ayakkabı misafirin biri kaçarken bırakmıştı. Topukla kolunu güçlükle kımıldatan anamın yüzüne habire vuruyordu. Kanlanmış yüzü yara gibiydi. Kira vahşi adamın sırtına kamayı vurmak için ilerledi, sendeledi ve kendinden geçip yığıldı. Babam onu kaldırdı, latak adı verilen büyük bir sandığa tıkıp sürgüsünü çekti. Beni de koca bir mendille başını pansuman yapmakta olan ağabeyime teslim etti. Sonra anamı sırtına alıp avluya çıktı. Birkaç dakika sonra mahzene açılan ağır döşeme kapısının büyük bir gürültüyle zavallı kadının üstüne bir mezar taşı gibi kapandığını işittim. İçeri girerken sıkılmış yumruklarla üzerime atıldı. Bakışlarından son saatimin geldiği anlaşılıyordu. Ama dokunmadı bana. "Demek böyle ha? Abinin kafasını kırdın. Paçavra kız kardeşin de beni öldürmek istiyordu. Bakalım, hepinizin işi bitti artık." Mumları söndürdüler ve beni götürdüler. Avludan geçerken mahzen kapağına bir göz attım. İki vidalı halkayla bağlı olan asma kilit her türlü kaçışı olanaksız kılıyordu. Kira kapalı olduğu sandıkta umutsuzca boğulurken bu korkunç mezara canlı canlı gömülen ağır yaralı zavallı anacığımı düşünüp hıçkırarak ağladım. Dışarıda hava aydınlanıyordu. Çıkınları sırtlarında sivri değneklerini koltuklarının altındaki Türk kömürcüler limandaki işlerine gidiyorlardı. Ya ben nereye gidiyordum? Babamın evine vardık. Orada hemen bileği taşını çevirmeye başladım. Çıraklar baltaları, makasları ve körelmiş oluklu oyma kalemlerini biliyorlardı burada. Çevremde meşe, ıhlamur ve kavak ağacı gövdeleriyle dağılmış araba parçaları karmakarışık yayılmıştı. Tekerlekler, boyralar, tekerlek parmakları, araba okları, jantlar, yonga yığınları altında yitip gitmekteydi. Öğleye dek yiyecek vermediler bana. İşe alışkın olmadığımdan hemen yorgun düştüm. Babam beni kırbaçladı. Yaşlı uşak yemem için ekmek, zeytin ve su getirdi. Ama en çok ağrıma giden herkesin gözünün üstünde olduğunu ve kaçmamın olanaksız olduğunu fark etmem oldu. Öğleden sonra yine taşı çevirdim. Bunu yapacak gücüm kalmayınca abim geliyor bacaklarıma tekme atıyordu. O ve babam bütün işçiler gibi bellerine deri bir önlük bağlamışlar, çalışıyorlar. Ciddi ve asık yüzle, kaşlar çatılmış, yalnızca araçların gürültülerinin ve açıklamaların ya da kısa buyrukların işitildiği bir ortamda gidip geliyorlardı. Akşam olunca beni pencereleri parmaklıklı bir odaya kapattılar. Orada yere yayılmış samanların üstünde karanlıkta bütün gece benden daha zavallı olan iki sevgili yaratığı düşünerek ağladım durdum. Ertesi gün de aynı şekilde geçti. Babamın vahşetinin hasta ve yaralı olarak kapatılmış iki kadının terk edilmesine dek varıp varmayacağını endişeyle soruyordum kendi kendime. Akşam olunca daha az ağlayıp ne pahasına olursa olsun kaçmaya çalışmaya karar verdim. Avluda her boyda merdivenlerin ve odamda da kabaca yapılmış tekerlek parmaklarının yığılı olduğunu fark ettim. Bu özgürlük demekti gerçekten. Hizmetçi kadın ekmek ve peynirden oluşan akşam yemeğini getirdi ve bana kötü kötü bakıp ''Burası evden daha kötü değil mi?'' dedi. ''Görüyorsun ya, yaşam yalnızca zevk sefa değilmiş. Acı da varmış.'' Sonra beni kapattı. Hemen uyudum. Uyandığımda hala geceydi. Gözümü kırpmadım ve anamın kanlı yüzünü anımsadım. Sonra horozlar ötmeye başladı. Şafağın sökmekte olduğunu gördüm. Ev uykudaydı. Hemen pencereyi açtım ve bir tekerlek parmağıyla fazla kalın olmayan pencere parmaklarından ikisini ayırdım. Avluda bir ağaç gövdesine saplanmış bir balta duruyordu. Onu çıkardım, koltuğumun altına küçük bir merdiven alıp bir başka merdivenle de duvara tırmandım. Dışarı çıkınca olanca hızımla limanın yolunu tuttum. Bayır aşağısına geldiğimde gün yeni ağrıyordu. Evimiz umutsuzluk uykusundaydı hala. Her zaman sallanarak tırmandığım bu yokuşu ilk kez kaymadan çıktım. Yukarı çıkınca yüreğim çarparak merdiveni dayadım ve cama vurup parçaladım. O sırada heyecandan göğsümden fırlayacakmış gibiydi yüreğim. Kira'nın tatlı sesini işittim. ''Sen misin Dragomir?'' Latağında tutuklu olan sevgili ablamın sesini işitince titredim ve bağırdım. ''Benim, sizi kurtarmaya geldim.'' Açılan gedikten içeri atladım ve sürgüyü çektim. Kira sapsarı ve ağlamaktan şişmiş yüzüyle boynuma atıldı. ''Ya anam, o nerede?'' diye sordu çabucak. ''Mahzende kilitli. Onu oradan kurtarıp kaçmalıyız.'' Evin kapısı kilitliydi. Bir pencere açıp avluya atladım. Baltayla vidaları kırdım. Peşimde Kira ile merdivenden aşağı indim. Burnumuza küf, çürümüş lahana kuruşusu kokusu geldi. Çünkü 2-3 yıldır mahzene kimse inmemişti. Kaplumbağalar yavaşça gidiyorlardı. Kuş yumurtasından fazla büyük olmayan yumurtaları duvar boyunca sıralanmaktaydı. İşte bu çirkefin ortasında 24 saattir yaşıyordu anam. Onu gördüğümüzde ayaktaydı. Artık lime lime olmuş giysilerinin parçalarıyla sarılıydı başı. Sallanan merdivenlerden çıkmasına yardım ettik. Dışarı çıktığımızda güzel anamızdan geriye kalanları görünce işkence çekmiş bir Azize'nin önündeymiş gibi ayaklarına kapandık. Bir gözü sarılıydı ama şişmiş yüzünün arta kalanından, patlamış burnundan, şişmiş dudaklarından, kurumuş kanla kaplı göğsünden ve boynundan ne durumda olduğu anlaşılıyordu. Elleri de kan içindeydi ve bir parmağı ezilmişti. Bize baktı ve kısık bir sesle ''Her şeyden önce kaçalım.'' dedi. ''Yanınıza biraz yiyecek de alın.'' Oraya döndük, yıkanıp aceleyle giyindiler. Anam değerli takılarını ve gümüşlerini çekmeceyle getirdi. Merdiveni içeri atıp misafirlerin kaçtıkları pencereyi kapattıktan sonra bayırın yamacından ağır ağır indik. Yazgıda buradan son olarak ev sahibisinin de geçmesi varmış. Bir saat sonra buğday tarlalarının arasında yitip gitmiş olan Kazasu yolundaydık. Eskiden Tabya adı verilen iki tepecin önünde anam mola verdi. Yoldan yana bizi saklayan iki Tabya arasındaki otların üstüne oturan anam bize aşağı yukarı şunları anlattı. Yavrularım, babanızdan pek çok kötülük umuyor ama hemen öldürülmeyip tanınmaz hale gelmeyi hiç beklemiyordum. Çünkü şunu bilin ki sol gözüm göz çukurundan çıkmış gibi. Bu benim için ölümden de beterdir. Tanrı beni tensel zevkler için, köstebeği de ışıksız yaşaması için yaratmış. Toprağın içinde yaşaması için gereken şeylere sahip olan bu hayvan gibi benim de zevkli yaşamdan yararlanmak için her şeyim var. Eğer erkeklerin gücü bedenimde duyumsadığım yaşamdan başka bir yaşama katlanmamı isterse kendi kendimi öldürmeye ant içmiştim. Bugün bu andımı düşünüyorum. Sizi terk ediyorum. Kendimi sizlerden uzakta tedavi ettireceğim. Eğer gözümü kurtarıp yüzümdeki çirkinlik izlerinin tümünü silmeyi başarırsam yaşayacağım. O zaman görüşürüz. Eğer gözümü yitirirsem artık göremezsiniz beni. Size söyleyeceklerimi dinleyin. Sen Kira, düşündüğüm gibi sen namusunla, Tanrı'dan gelen ve sevinç içinde uyulan bu namusla yaşamayacaksan, namuslu, ruhsuz ve zorlanmış olma. Tanrı'yla alay etme. Onun seni yarattığı gibi ol. Zevkine düşkün ol. Hatta sefih biri ol. Ama asla yüreksiz olma. Böylesi çok daha iyi. Sana gelince Dragomir, namuslu bir insan olamazsan ablan ve anan gibi ol. Hatta bir hırsız ol ama yüreği olan bir hırsız ol. Çünkü yüreksiz insan, yavrularım, yaşayanların yaşamasını engelleyen bir ölüdür. Tıpkı babanız gibi. Şimdi bulunduğumuz bu yerde Güneş ufka 3 mızrak boyu ininceye dek kalacaksınız. Yağmur yağar ya da şimşek çakarsa sığınmak için ağaçların altına gitmeyip bu tepeciğin içindeki oyuklara saklanın. İkindiden hemen sonra atlı iki adam buraya gelip sizi korumalarına alacaklar. Yürekli ve sözünün eri olan bu iki adam benim kardeşlerimdir. Şu anda onların yanına gidiyorum ancak sizleri götüremem. Çünkü siz henüz çocuksunuz, istemeden onlara ihanet edebilirsiniz. İkindi saatinden önce gelmeyecek olurlarsa benim abone olduğum lokantaya girip yiyecek ve kalacak yer isteyin. Ama kardeşlerim gelip sizi alıncaya dek odanızdan dışarı çıkmayın. Size bir vasiyetim daha var. Bedenimiz korkunç hastalıkların kurbanıdır. Tanrı'nın yardımıyla ne sizler ne de ben bu acıyı tatmadık. Ama bu acı vardır ve sayısız insan bu hastalıklara yakalanmıştır. Mutlu olduğunuz zamanlarda onları düşünün ve her yıl paranızın bir bölümünü bu hastaların bakıldığı kurumlara verin. Kardeşlerime sizin için çok para bırakıyorum. Bunu söyledikten sonra çekmeceden iki yüzük çıkarıp ipek bir mendilin içine düğümledi ve Kira'nın göğsüne sakladı. Bizi uzun uzun kucaklayıp öptü ve başlıklı mantosuna iyice sarınıp gitti. 30 adım kadar gittikten sonra bize doğru döndü ve ellerini dudaklarına yapıştırdı. Sonra kolunu havada kaldırıp işaret parmağıyla gökyüzünü gösterdi. Bize sırtını döndü ve gözden uzaklaştı. "Bu ne demek oluyor?" diye sordum Kira'ya. "Sevgili kardeşim, bu artık bir daha ancak gökyüzünde görüşeceğiz demek oluyor," diye karşılık verdi bana. Anamı bir daha görmedim. Yalnız kalınca, birbirimize sarılıp tükeninceye, güneşin sıcaklığı bizi tatlı bir uykuya sarıncaya dek ağladık. Uyandığımızda bu dünyaya ait olmadığımızı sandık. Korkunç bir şeylerin olduğu duygusuna kapıldık. Bunun bir karabasan mı yoksa şimdiye kadarki yaşamımızın bir düş mü olduğunu bilmiyorduk. Önümüzdeki kolza tarlasından batı rüzgarının tatlı esintisiyle güzel bir koku geliyordu. Kelebekler, kız böcekleri, yaban arıları paylaşılmayan neşeleriyle sinirlerimizi bozuyordu. İkindi saati geldi. Ufka inmekte olan güneş göz alıcılığını yitirmekteydi. Endişelendik. Bakışlarımız anamın gözden yittiği ıssız yolu araştırmaya başladı. Bir tabyanın üstüne çıktık. Uzakta Kazasu yolunda bir toz bulutunun belirmekte olduğunu gördük. Birkaç dakika sonra dört nala giden ve arkada bir toz bulutu bırakan iki atlı göründü. Korktum. Ahenkli çatırtıları kulaklarıma dek ulaşan atların nalları altında ezilmekten ürküp aşağı indim. Ama Kira öyle yapmadı. Tepede dikildi, etekleri hafifçe şişerek mendiliyle işaret ediyor, iki adamın gelişine neşeyle bağırıyordu. Adamlar tarlaya girerken atlarını dizginlerinden tuttular, gemleri çıkarıp onları yoldan saklayan iki tabi arasında otlamaya bıraktılar. Kira hemen aşağı indi, başını saran örtüyü çıkardı. Altın sarısı güzel saçları omuzlarına döküldü. Önümüzde sık iki meşe ağacı gibi yayvan ve yüksek duran, tanımadığımız dayılarımızın ayaklarına atıldı. Aynı boyda iki dev gibiydiler. 40-50 yaşlarında gösteriyorlardı. Biri ötekinden daha küçüktü. Tıraş edilmiş başlarında türban sarılıydı. Aşağı sarkan bıyıkları ve sakalları ağızlarını örtüyordu. İri gözlerinin bakışları insanın içine işliyordu. Dayanılmazdı. Ama açık ve içtendi bu bakışlar. Kıllı elleri ayı ayağını andırmaktaydı. Boyunlarından diz altına dek inen kebelerinin içinde şeytan gibi kapkaraydılar. Bir süre bize bakıp durdular. Kendimi masal kahramanlarının karşısında sanan ben ayakta, Kira ise onların ayaklarının önündeydi. Sonra paltolarını çıkardılar, Türk modasına uygun giyindiklerini gördüm. Ceketleri kolsuz, pantolonları geniş, bellerindeki uzun kuşakları kırmızıydı. Ama Yunanlı haydutlar gibi tepeden tırnağa silahlı olduklarını görünce dehşete kapıldım. Omuzlarına asılı kısa namlulu tüfekleri, kemerlerine takılı tabancalarıma kamaları vardı. İşte tam o anda Kira'nın korkunç tutkusu yıldırım gibi patladı. Bu iki güçlü adama bir tek ricasıyla kendi öcü alma tutkusunun kurbanı olarak bir aileyi yok ettirdi. İki adamdan daha yaşlı olanı Kira'yı kaldırıp gözlerinin içine baktı. Yüzünü örten kıl ormanı içinde beliren bir yüz ifadesinden bunun bir gülümseme olduğunu anladım. Gözlerindeki gülümseme daha belirgindi. Metalik ve alçak bir sesle Rumence olarak "Küçük kız," dedi. "Üç dilden hangisini daha iyi anlıyorsun? Türkçeyi mi, Yunancayı mı yoksa Rumenceyi mi?" "Rumenceyi yiğiter," diye cesaretle karşılık verdi Kira. Ona inanılmaz bir cüretle bakarak "Adın ne senin?" "Kira." "Pekala, Kiralina. Seni bir dayı olarak öpüyorum ama bu kirazları sevgili olarak öpene ne mutlu. Onu öpüp kardeşine verdi. Sonra, ya sen yiğit Dragomir, korkmuş gibisin, dedi beni öperken. Tüfeğini paltosunun üzerine koyarak ekledi. Acaba senin sakallarımız mı korkuttu? Bunu söyledikten sonra kendini otlara bıraktı ve beni yanına çekti. Ona karşılık vermeye cesaret edemiyordum. Üsteledi. Söyle Dragomir, korku nedir bilirsin belki. Evet dedim yavaşça. Sen neden korkarsın? Silahlarınızdan. Çok silahınız var. Katılırcasına güldü. Yiğit Dragomir'im benim. İnsan tavrıyla ve insanların adaletiyle kavgalı olunca asla fazla gelmez silahları. Ama sen bu yaşta bunları anlayamazsın. O sırada Kira diz çöktü, yakarırmış gibi ellerini birleştirdi ve haykırdı. Ben bunu anlıyorum. Neyi anlıyorsun Kira Kiralina? Genç gül goncası. İnsanların kötü olduğunu ve senin onları cezalandırdığını anlıyorum. Aferin Kiralina, diye bağırdı ellerini çırparak. Genç yüreğinde bir öç duygusu besliyor musun? Kutsal ve haklı bir öç duygusu. Bunu söyledikten sonra ablam paltonun üzerinde duran ağır tüfeği kaldırıp öptü ve bağırdı. Bu akşamdan tezi yok, bunu babamın göğsüne boşaltacaksın. Senin erkek kardeşin de aynı şeyi abime yapacak. Bunu bizi terk eden anımın başı için yapmanızı rica ediyorum sizden. İki yetimin ahını çıkarınız, o zaman sizin köleniz olurum. Beni yanınızda götürürsünüz. Dayım silahı ellerinden aldı, yüzünü kararttı ve konuştu. Kira, Tanrı seni kadın olarak yaratırken haksızlık etmiş. Öç almadan söz ederken seni istemeden öpmeye kalkışan bir sevgiliye atılacak birkaç sopa aklıma gelmişti. Ancak sen bizim daha önceleri düşündüğümüz şeylerden söz ediyorsun. Ateşe barutla yaklaşmış oldun. Biraz durduktan sonra ekledi. Söyle bana cehennem meleği. Bu akşam babanın başının paramparça olduğunu görünce korkudan ödün patlamaz mı? Ablam gözleri çakmak çakmak yüzü kıpkırmızı bir şekilde karşılık verdi. Ellerimi kanına batırıp yüzümü yıkarım. Dayım kaşlarını çattı. Bir çobanın uzaktan inleyen kavalına kulak verirmişçesine batan güneşin kızıl ışıklarına gözlerini dikti. Sonra daha da anlaşılmaz duruma getirmek için sözcükleri budayarak kardeşiyle Yunanca konuşmaya başladı. Çevremizdeki atlar, otlar ve iki koyun gibi yavaş çapşırırken gece kararmış olan iki tabyanın çevresine inmekteydi. Susuyorduk. Havanın serinliği Kira'yı titretti. Dayım konuşmasını sürdürerek paltoyu aldı ve bizi örttü. Hava iyice kararıncaya dek böylece kaldık. O zaman iki adam kalktı, büyüğü ablama, ''Pekala özgürlüğün kızı, tatlı soluklu yılan, Kira Kiralina, demek böyle.'' Arzun kanımı kaynattı. ''Bu akşam deneyeceğiz. Bunun için sen ve kardeşin bizi yem olarak kullanacaksınız.'' Kira diz çöktü ve onun elini öptü. Ben de aynını ötekine yaptım. Bana ''Dragomir, sen de öç almayı istiyor musun?'' diye sordu. Babamdan ve abimden nefret ediyorum dedim. Daha yaşlısı atını atladı, Kira'yı kaldırıp yanlamasına önüne oturttu. Kardeşi de beni telkisine oturtup bir kayışla kendine bağladı. Tarladan tırıs adımlarla çıktı atlar. Ama ana yola çıkınca öndeki üzengeleriyle atın karnına dokunur dokunmaz dört nala gitmeye başladı. Bizim at da 20 adımdan onu izledi. Böylece bir sigara içimi koşturduk. Daha sonra kentin kıyısına varınca dost doğru Tuna'ya inen soldaki yola döndüler. Birkaç dakika boyunca öyle hızlı gittik ki beni şeytan kaçırıyor sandım. Yolu aydınlatan görkemli ay ışığı altında Kira'nın paltodan sıyrılan saçları havada çözülmüş bir öreke gibi dalgalanıyordu. Az sonra bir bayırdan inmeye başladık. Irmağın parlayan kuşağı görününce atlar çılgın gidişlerini yavaşlattılar. Ve sonunda küçük bir söğüt ormanın girişinde birden durdular. Burası evimizden ve limandan yaya olarak bir saat uzaklıktaki Kattegat denilen yerdi. Orada iki adam atlarından inmeden birbirlerine yaklaşıp anlamadığım birkaç sözcük konuştular. Sonra büyük dayı iki parmağını dudaklarına götürdü ve uzun ve keskin bir ıslık çaldı. Biraz aradan sonra iki kısa ıslık daha koyverdi. Kısa bir aralıktan sonra söğüt ağaçlarının arasından uzun, aksakallı, yaşlı bir Türk çıktı. Çarıklarını sürüyerek yaklaştı, kollarını göğsünde çaprazlayıp temenni etti. Dayılarım Türkçe olarak, ''İyi akşamlar İbrahim'' diye karşılık verdiler. Adam atları dizginlerinden tuttu, biz de ardından gittik. Hemen yakında Söğütlerin Tuna'ya bakan kıyısında sellerle yıkılmış olan kulübesi bulunuyordu. İstiridye avcılığı yapıyor, küçük çapta karpuz yetiştiriyordu. Üçüncü işinin ne olduğunu kolayca anlarsınız. Atları saz damın altına bağladı ve kümes evine girdi. Az sonra büyük dayım kısa bir süre için yanına gitti. İçeriden yalnız çıkıp Kira'yı kucağına alıp hızlı adımlarla gitti. Kardeşi de bana aynını yaptı. İki adam bebek gibi bizi kucaklarına taşıyarak ırmak kıyısından limana yöneldi. Ayakları ıslak balçağa gömülüyordu. Adımlarının altında kuru dallar çatırdamaktaydı. Bayırın yamacına varınca durduk. Ev karanlığa gömülmüştü. Kırılan camın yerine tahta çakılmış olduğunu fark ettik. Dayılarımız kulak kabarttılar, sonra dipçikle tahtaları söktüler ve sonra eve girdik. Büyük dayım bize, "Biz avluya geçip mahzende saklanacağız," dedi. "Gerekirse orada sabaha dek kalırız. Pencereyi kapatın. 6-8 mum yakın, bir şeyler yiyip soyunmadan sofada uyuyun. Anladınız mı?" "Sofada ve ışığı söndürmeden. Onlar gelip de size soru sormaya başlayınca istediğinizi söyleyin. Sizi uzun süre korkutamazlar. Ama avluya bakan pencerelerin perdeleri aralık kalsın. Burası çok önemli. Özellikle de sofada kalmayı sakın unutmayın." Pencereden çıkıp gittiler. Ah, ne müthiş geceydi. 1000 yıl yaşasam bile o korkunç saniyeleri aklımdan çıkaramam. Acımasız babamdan, ona benzeyen öteki yaratıktan nefret ediyordum. Şeytanın onları götürmesini canı yürekten istiyordum. Ancak birinin yok olmasını istemek bir kin duygusudur. Oysa onun yok oluşunda bulunmaksa şey ister. Ne ister? Bilmiyorum bunu. Şey demek istemiştim. İnsanın cani olması gerekir. Ama Kira cani değildi. Bundan eminim. Ya o zaman? İnsan olmak ve yaşamı hayvanlardan daha az anlamak ne acı. Kinle acıma neden yan yanadır? İnsan neden sever ve neden öldürür? Bizler neden kendimize ve başkalarına kötülük eden duygulara sahibiz? Yalnız kalınca ilk işim mumları yakıp Kira'nın gözlerinin içine bakmak oldu. Onun öldürme isteğinde çok kararlı olduğunu gördüm. Bundan sevinç duyuyordu. Coşku içindeydi. Yarı çıplak kalıncaya dek soyundu, misafir kabul edecekmiş gibi süslendi. Bu arada şarkı mırıldanmayı unutmuyordu. Sol elmacık kemiğinin üstünde ceviz büyüklüğünde mor bir şişlik vardı. "Bunu hızlı öp," dedi bana. "Bu akşam tüfek ateşi onu silecek." "Kira," dedim yarayı öperken. "Dayılarımızı çağırıp onlarla birlikte gitsek daha iyi olmaz mı?" "Olmaz," diye bağırdı. "Önce anamızın katilini cezalandırmalıyız. Daha sonra gideriz." "Ama bunu görmek çok korkunç olmalı." "Çok güzel olmalı," diye uludu kollarını açıp beni öperek. Dakikalar bir karabasandaymış gibi korkunç ve ağır ağır geçti. Babamın ve ağabeyimin ne bu akşam ne de sonraki akşamlarda gelmeyeceği ve dayılarımın da usanıp gidecekleri umudunu besliyordum. Ama doğumumuza yön veren meleklerin arzuları bizimkilerinden daha güçlüymüş. Kira'nın isteğinin de onların arzusu olmadığını kim bilir ki? Dinlemek için pencereye, kendine bakmak için de aynaya koşup duruyor, saçlarını düzeltiyor, örtüsüyle dans ediyor ve tuhaf tuhaf gülerek kendini yastıkların üstüne atıyordu. Sonra ansızın düşünceli göründü. Bitişik odaya gitti ve bir hançerle geri döndü. "Bunu görüyor musun?" dedi bana dalgın dalgın. "Dayılarımızın varlığını belli etmeye kalkışırsan bunu yüreğime saplarım. O zaman tek başına kalırsın. Anımın üstüne ant içerim." Dehşet içinde kaldım. Bu düşünce hiç aklıma gelmemişti. Kira'ya yalvardım. "Onu yerine koy Kira. Ben de anımın başına ant içerim ki hiçbir şey söylemeyeceğim." Ama yine de hançeri göğsüne soktu. Onu henüz saklamıştı ki kapının menteşeleri yüreğimde ölüm inintileri gibi çınlayarak gıcırdadı. Kira titredi. Gözlerinden alevler saçılıyordu. Kendini sağıma, sofanın üstüne attı. Kulağıma, "Avludaki pencerelere hiç bakmamalı. Asla, asla," diye fısıldadı. Anahtar kilitle gıcırdadı. Kira'nın yanında donup kalmıştım. Babamın ardından da abimin geldiğini gördüm. Alınları kırışık, yumrukları sıkılıydı. Bayıra bakan açık pencereyi gösterip tam zamanında soru sordu. "Bunu kim kırdı? Ananız nerede?" Ard arda iki patlama. Camları zangırdattı, evi sarstı ve odayı yanık bezle barut kokan kalın bir duman sardı. Kira'nın kolları arasına büzülmüştüm. İkinci sarsıntıda vurulan ağabeyimin devrilişinden ve babamın limana bakan pencereden kendini atışından başka şey görmedim. Soluk soluğa gözlerimi kapadım ama yerde yatan ağabeyimi görmek için yeniden açtım. Kafası duvara atılan bir karpuz gibi çatlamıştı. Dayılarım babamın kaçtığı pencereden sarkıp ardından iki el ateş ettiler. Kira beni bırakarak odanın ortasına koştu ve haykırdı. ''Onu ıskaladınız, onu ıskaladınız. Yalnızca sol kulağa gitti.'' Tek karşılık olarak mumları söndürdüler. Büyük dayım bizi giriş kapısına götürürken küçüğü avludan çıktı. Bizi bir divanın üstüne oturttu ve orada zifiri karanlıkta bize ''Kira, Dragomir, sizi belki de son kez kucaklıyorum.'' dedi. Babanız ıskaladığım üçüncü adamdı. Benim falıma inanmam gerekirse ölümüm ay ışığında ıskaladığım üçüncü adamın elinden olacak. Tabii olarak postumu savunacağım ama insan yazgısının önüne geçemez. Şimdi dinleyin. Ananızın abone olduğu hanın patronu birazdan gelip sizi alacak. Onun yanında iki odanız ve gerekli olan her şeyiniz olacak. Yarın buraya gelip kişisel eşyalarınızı alacak, bu eve bir daha asla adım atmayacaksınız. ''Bizi siz götürmüyor musunuz?'' diye sordu Kira titrek bir sesle. ''Hayır, buna hakkım yok. Bizim yaşamımız çetindir. Sizlerse kuş tüyleri içinde büyüdünüz. Ama o zaman babam bizi öldürür.'' ''Sizi öldüremez. Zaten biraz sonra ona yeniden ateş edeceğiz. Artık kaçamaz. Eninde sonunda ölecektir o. Çünkü biz iki kişiyiz, o ise tek başına. Canınızın istediği gibi yaşayın ve bizi hiç tanımıyormuş gibi yapın. Bizi ancak köpek yok olduktan sonra görürsünüz. Ara sıra bizim yaşayıp yaşamadığımızı öğrenmek isterseniz hancıya gidip benim adımı verin. Koşma deyin. O bildiğini size söyler. Ama en iyisini Katagat'taki istiridici İbrahim bilir. Pencerenizin altında istiridyeler, taze istiridyeler var diye bağırıldığını işitince hemen aşağı inin ve onu kent dışına izleyin. O size bizden haber getirecektir. Son olarak, eğer yetkililer sizi geçen gece olup bitenler konusunda sorguya çekerlerse gördüklerinizin tümünü anlatın. Ancak düşündüklerinizi değil, hem de bir şey düşünmeyin artık. Dayım sustu. Avluda ayak sesleri çınladı, içeri hancı girdi. Dayım bizi kucaklayıp öptü ve ortadan kayboldu. Hemen ardından biz de çıktık. Han evimizden 50 adım ötede ve ona benzer durumdaydı. Ancak bizim odalarımızla bize en iyisi ayrılmış olmasına karşın handaki en iyi odalar arasında bile çok ayrılık vardı. Gözyaşlarımız tükeninceye dek ağladık. Bereket versin odalar Tuna'ya bakıyor ve birbirine açılıyordu. Tek bir titrek mumun alevi karşısında eskimiş ve zavallı halının bayağı eşyaların karşısında giyinik durumda yatağına uzanmış olan Kira, öç almanın boşuna olduğunu anlayıp benden daha fazla gözyaşı döktü. Odamda tek başına kalmaktan korkmuştum. Gözlerim dehşet içindeydi. Bir battaniye alıp ablamın divanına uzandım. Biraz sonra 3 günlük işkenceden yorgun düşmüş bir durumda, mumları yanık, Kira'yı da hıçkırıklarıyla baş başa bırakarak uyuyup kaldım. Ertesi sabah, güneşin ilk ışıkları bana çok güzel görünen odama dolarken yine de mutlu oldum. Ancak babamı yeniden görme düşüncesi beni korkuttu. Uyumakta olan Kira'yı uyandırıp buradan kaçmayı önerdim. O da benim gibi düşünüyordu. Kıpkırmızı gözleri ve şişmiş yüzüyle yatağın kıyısında bitkin bir durumdaydı. Onun üzüntülü olduğunu sanıp sordum bunu. "Hayır," diye karşılık verdi. "Babamın kaçmış olabileceğine üzülüyorum. O da oğluyla birlikte geberip gitseydi şu anda kendi evimizde olacaktık. Bu çirkinlik beni tiksindiriyor." Sonra odaya horlayan bakışlarla baktı. Dışarı çıktık. Kapının önünde sabah serinliğinde hancı nargilesini içiyordu. Ayağa kalkıp önümüzde eğildi. "Neden bu kadar erkenden çıktığınızı sorabilir miyim?" dedi. Türkçe olarak büyük bir saygıyla. "Abu Hasan, babamızdan ve polisten korkuyoruz," diye karşılık verdi Kira. Aynı dille. "Evimde rahat olduğunuz sürece sizlerden sorumluyum bayan." Arkasına bir göz attıktan sonra alçak sesle de ekledi. "Bunun için buradasınız siz." Bu adamın ne olduğunu ve anamın ailesiyle ne ilgisi bulunduğunu asla öğrenemedim. Ancak gerçekten de kimsenin bizi rahatsız etmediğini biliyorum. Babam da bir daha görünmedi. Bununla birlikte hiçbir şeye inanmadığımızdan yine de uzaklaştık oradan. İşte o zaman bir ay süren güneş ve serserilikle dopdolu, acıklı ve güzel bir yaşam başladı. Bizim için bu O zamana dek tatmadığımız zevklerle dolu bambaşka bir yaşam oldu. Kafesinden kaçan, aç gibi ışığa atılarak kanat alıştıran iki kuş yavrusuyduk. Hanın arkasında pis ama bizim için çok uygun bir çıkış vardı. Çünkü burası bize kimseye görünmeden girip çıkma olanağı sağlıyordu. Burası bayıra işleyen, ilkel bir merdivenin önüne açılan küçük bir kapıydı. Ve bu merdiven de pencerelerimizin tam altındaydı. Her zaman aksiliklerle karşılaştığımızdan bunun evdekinden daha iyi olduğunu gülerek söylerdik. Çünkü anamın pencerelerinin altındaki bayırın merdivenleri yoktu. Sabah erkenden kahvaltıdan sonra kaçıyor ve öğleyin dönüyorduk. Yemeği odalarımıza getiriyorlardı. Aynı şekilde öğleden sonraları da dışarıda geçiriyorduk. Hasat sona erdiğinden Kira gidip buğday başakları toplamaktan, onları demet yapıp tarlalarda iki büklüm başak toplayan kadınlara vermekten çok hoşlanıyordu. Ya da arkalarında deve dikenlerine takılı yün yumakları ve toprakta ayak izleri bırakarak durmadan yer değiştiren binlerce koyunun atladığı ekilmemiş tarlalarda koşuşturmaya giderdik. Yaşlı kadınlar dikenden dikene koşup takılan yünleri toplarlardı. Biz de onlar gibi yapar, neşeli ganimetlerimizi onlara sunardık. Bir keresinde gezintilerimizi anamın bizi terk etmiş olduğu iki tabiye dek uzattık. Ve orada yalnızca dayılarımızla birlikte giderken yiyecek çıkınımızı unutmuş olduğumuzu fark ettik. Başıboş köpekler çıkını parçalayıp içindekileri yemişlerdi. Geriye yalnızca bez parçaları kalmıştı. Oturup ağladık. Felaketimizin anısı tam onu unutmaya başlamışken daha acıklı bir havada ortaya çıkmıştı yine. Bu çocuksu acı anları göğsümüzü dolduran çılgın neşe saatleriyle geçişsiz olarak bağlanıyordu. Koşma dayının deyişiyle kuş tüyünde büyütülmüş sera çiçekleri olan bizler, anamın odasındaki zevkleri, dansları, şarkıları, iyi yemeği ve kırıtmayı biliyorduk yalnızca. Bu çok hoştu. Şimdi ise bir dış dünyanın varlığını keşfediyorduk. Bu dış dünya bol ışıklı, vahşi kokuluydu. Ama daha güzeldi. Şimdiye dek bir kelebeğin ardından koşmanın, yeşil bir çekirgeyi okşamanın, boynuzlu kocaman bir yaban arısı yakalamanın, kendi krallıklarında kuşların ötüşlerini dinlemenin, gece olurken görünmez bir cırcır böceğinin bir çobanın kavalına karşı verilişinin, ayakları çiçek tozuna bulaşmış arının bir çiçeğin taç yaprakları arasından çıkmasının ne anlama geldiğini öğrenmemiştik. Özellikle de yazın bir tarlada esen rüzgarın okşayışlarıyla yıkanan bedende duyulan hazlar konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. İşte biz bütün bunları tattık. Sonunda pastaların tadını, dansın hazzını, nargilelerin dumanını ve kurutulmuş bitkilerin tütsü kokusunu unuttuk. Anamızın dağılmış yüzü ve öc alma arzusu da unutuldu. Kira'nın cildi kısa zamanda esmerleşti. Sevgiyle nemlenmiş gözleri, uçuşan saçları, saygısızca sıyrılmış etekleri ve Tanrı'nın güneşine sunulmuş baştan çıkarıcı göğüsleriyle böylesine güzel bir kadın bu tarlalarda asla koşmamıştı. Bu arada kenar mahallede bir söylenti yayıldı. Kardeşi öldüren ve babanın sol kulağını kesenlerin ananın aşıkları olduğu ileri sürülüyordu. Tuhaf bir rastlantı sonucu olay gününün gecesi gemiyle İstanbul'a giden misafirlerin adlarını bu işe karıştırmaya dek götürdüler işleri. Babamın ölüm olayını sakladığını ve bu konuda şikayet etmemiş olduğunu anladık. Bize karşı ilgisiz kalışından rahatlayarak daha çok gezmeye başladık. Ancak bir süre sonra Kira daha az özen göstermeye başladı. Bu da bildiğiniz gibi iyi misafirlerimizin yeni evimizin çevresinde volta atmalarına gelip geçenlerin az olduğu limana bakan pencerelerimizin altında şarkı söylemelerine vardırdı işi. Durmadan devrilen basamakları asılmış durumda akşamları sayıları arttıkça artıyordu. Bu adamların bayırın eğimi üzerine üst üste yığılmalarını görmek hem acı hem de gülünçtü. Çalgılarının ezgileri birbirine karışıp karmaşa oluşturur, panayır hırsızları gibi sövüp sayarlar, bazen de bayır üstünden dolu çuvallar gibi yuvarlanırlardı. Kira ile ben, hepsi de bizden buluşma günü koparmaya çalışan bu çılgınlara bakmaktan hoşlanırdık. Abu Hasan kafalarına kovalar dolusu soğuk su boşalttı. Ama aşk sudan daha güçlü olduğundan bizi eğlendirmeyi sürdürdüler. Onları çılgına çevirmek için Kira süslenmeye ve havaileye yeniden başladı. Böylece de ben sabah gezintilerine yalnız çıktım. İsteyerek geziyor ancak fazla uzağa gitmiyordum. Tuna ırmağı dayanılmaz bir güçle kendine çekti beni. 11 yaşımı geçiyordum ama akıntı boyunca giderken kürekçileri bitkin bitkin şarkı söyleyen bu kayıklardan biriyle ırmakta gitme zevkini henüz tatmamıştım. O sıralarda limanda rıhtım yoktu henüz. Suda 10-20 adım gittikten sonra su ancak insanın göğsüne gelirdi. Bir kayaya girmek için küçük tahta köprücüklerden geçmek gerekirdi. Uzakta demirlemiş olan yelkenli tekneler, tahta ve kütüklerden yapılmış büyük köprünün ucundaki dubalı köprülere omurgalarını sürterlerdi. Türk, Yunanlı ve Rumen hamal sürüleri ağırlık altında eğilip bükülen bu köprüler üzerinde koşarak gidip gelirlerdi. Bu kalabalığı uzaktan izlemeye başladım. Sonraları kentte oturan 4-5 milliyetten çocuklarla kaynaşmaya başlayıp onların oyunlarından hoşlandım. Özellikle onların kara şeytanlar gibi çırılçıplak yıkanmalarına bakma hoşuma gidiyordu. Onlarla birlikte yıkanmaya bile kalkıştım ama suda nasıl dövüştüklerini, boğuluncaya dek başlarını suya soktuklarını, bir gün kıyıya soluk alamayan yarı boğulmuş sarışın bir Lipovan çocuğu getirdiklerini görünce korktum. O zaman onlardan ayrıldım ve kayıklarına uzanmış, güneşte uyuklayan, sigara içen ya da şarkı mırıldanan barkacıları izlemeye başladım. Birinde onlardan birine Türkçe olarak beni biraz suda gezdirmesini rica ettim. Bana kayıkla gezmek için biraz para ödemek gerektiğini söyledi. İnsanın üstünde para taşımasının ve ödemenin ne anlama geldiğini bilmiyordum ben. Beni budala sandı ve yaşamını insanları suda gezdirerek kazandığını söyledi. Konuşurken bazen arkama bakıyor, göz kırpıyordu. Daha sonra giysilerimin temizliğine bakıp haykırdı. Ah siz zengin çocukları! Yaşamak için para gerektiğini bile bilmezsiniz. O zaman geri döndüm, biraz ötede düğümlü bastonuna dayanmış, bizim konuşmamızı dinleyen, iyi giyimli, yakışıklı, yaşlı bir Türk gördüm. Parmak işaretiyle beni çağırdı ve ''Sen Türk müsün? Dilini çok güzel konuşuyorsun.'' dedi. ''Hayır.'' dedim, ''Rumenim ben.'' Beni uzun uzun sorguya çekti. İçten ve namuslu görünüyordu ama bütün sorularına karşılık vermedim. Yine de bana içten davrandı. Ah, felaketi neden hissetmedim acaba? Önümde yaşamımı ve Kira'nınkini parçalayan iğrenç yaratıklı duran Nazım Efendi, çağındaki benzerleri gibi yelkenli sahibiydi ve haremlere kadın sağlıyordu. Canavar, ciddi, sakin ve sade görünerek bana karşı çok kibar davrandı. İzin isteyip halı ve şilte kaplı teknesine giderken kayıtsız bir sesle ''Eğer yalnız ya da ablanla birlikte suda gezmek isterseniz size teknemi seve seve veririm.'' dedi. Sonra Arap kürekçisini çağırdı, buyruk verip uzaklaştı. Bu armağandan heyecanlandım ve hemen yararlanamadığıma üzüldüm. Ona bir daha rastlamamaktan korkuyordum. Olanca hızımla hana koştum, pencerede oturan Kira'ya öpücükler yollayarak merdivenleri çıktım. ''Hiç de nazik değilsin.'' dedi bana. ''Kendi başına eğlenmeye gidip beni burada tek başıma sıkıntı içinde bırakıyorsun. Yarın bir bey teknesinde prensesler gibi eğleneceksin.'' diye bağırdım onu kucaklayarak. Sonra ona soluk soluğa başıma gelen harika olayı anlattım. Ah, neden benden daha olgun ve deneyimli davranmadı sanki? Sözlerime çabucak inanıp aklını öylesine yitirdi ki Tuna üstünde konforlu bir yelkenlide dolaşmaya sabırsızlanıp hiç uyumadı. Ertesi gün bütün sabahı beni ve kendisini süsleyerek geçirdi. Öğleye doğru su kıyısına gittik. Arap küçük kayığıyla oradaydı ama Türk yoktu henüz. Kira cesaretle ona ''Bizi gezdirmeye iznin var mı hala?'' dedi. ''Tabii'' dedi adam ayağa kalkarak. Kira köprüye koşup dişi bir geyik gibi tekneye atladı. Onun peşinden atlarken arkamdaki bir kürekçinin acılı günlerinde kulağımda çınlayan şu sözlerini işittim. ''Ne güzel bir av bu.'' Bu sözleri Kira'ya aktarıp ne anlama geldiğini sordum. ''Budala onlar'' dedi bana. Hafif bir batı rüzgarı esiyordu. Yaşamımızda ilk kez çarpışmasız geçen bu gezintinin zevkini çıkarıyorduk. Teknenin yelkeni belli belirsiz şişiyordu. Kıyıdan uzaklaşırken açıklardaki küçük dalgalar üzerinde inip çıkmaya başladık. Kira korkup bağırdı. ''Irmağın ortasında gitme, liman boyunca ilerle.'' Arap dümeni çevirdi, kıyıya doğru ilerledik. Ovanın kıyısındaki evimiz acı verici ıssızlığıyla belirdi. Yanında odalarımızın açık pencereleri görünüyordu. Tekne limanda karıncalar gibi kaynaşan insanları sayısız yelkenliği geride bıraktı ve ıssız bir köprücüye yönelip yanaşınca kendimizi karşı kıyıda bulduk. Çıkışta Türk bizi ayakta bekliyordu. İlerledi. Kira'yı uzun uzun eğilip selamladı ve karaya çıkmasına yardım etti. Ablam bundan pek gururlandı. Adamın davranışlarında ve hareketlerinde evimizdeki kaçık misafirlerimizde görmediğimiz ölçüde büyük bir incelik vardı. Ah, şu yaşama sevincine sıkı sıkıya bağlı olan insan yüreği, ne kadar da körüz biz. Giderken ortalıklarda görünmeyen Türk'ün oraya varınca kuşkulu bir şekilde ansızın ortaya çıktığını budalalık edip nasıl fark etmemiştik? O daha da ileri götürdü işi. Onun sakinliği, durumu ve aksakalı karşısında Kira çılgın bir dürtüye kapılıp ondan yelkenlisini gezdirmesini istedi. Onun da isteği buydu. Ama adam avından güvenliydi ve insanı kendinden geçirtecek denli akıcı bir Türkçeyle karşılık verdi. Hemen olmaz sevimli bayan. Yelkenlim şu anda yüklenmek üzere Macin kolunda. Irmağın karşı kıyısında demirli bulunuyor. Çalkantıya alışkın olmadığınızdan hastalanabilirsiniz. Ama sizin merakınızı çok yakında gidereceğim. Bu arada kayığımı emrinize vermekten mutluluk duyarım ve onu kullanırsanız onurlanırım. Bunu söyledikten sonra ipek giysilerini dalgalandıran bir hareketle bizi selamlayıp ellerini alnına, dudaklarına ve göğsüne götürdü. Sonra sandalına bindi. Bu yeni zevk bize anamızı, babamızı, dayılarımızı, misafirlerimizi ve hatta Tanrı'yı bile unutturdu. Kendimizi bütün ruhumuz ve bedenimizle kibar beyimizin pençelerine bıraktık. 3 gün arka arkaya gitgide uzaklaşarak Tuna'da gezintilerimizi sürdürdük. Sonra bir gün kayık öylesine uzaklaştı ki farkına varmadan kendimizi karşı kıyının suları üstünde bulduk. Sonunda merakımız giderildi ve yelkenliğe çıktık. Büyük ve yeniydi. Burnumuzu asfalt kokusu çarptı. Arap'ın bize yelkenlerin, direklerin ve karmakarışık iplerin ne işe yaradığı konusunda yapmış olduğu açıklamalardan bir tekini bile anlamadık. Nazım Efendi, mizena direğinin yanındaki görkemli salon kamerasında bizi terlikleri ve kaftanıyla karşıladı. Şimdiye dek şark halıları ve gümüşleriyle ilgili böyle zenginlik, altın iplikle işlenmiş yastıklar, küçük kafesli cumba ve büyük ölçüde silah takımı görmemiştik. Altın, gümüş ve fil dişi kakmalı yatağanlar, tabancalar, palalar, tüfekler göz alıyordu. Hiç tanımadığımız güzel yabancı kokular burun deliklerimizi tatlı tatlı okşuyordu. Onun yerinin halıyla kaplı duvarlarında Sultan Abdülmecid'in portresi, Türkiye amblemi, güzel Arap yazısıyla yazılmış çerçeveli Kur'an ayetleri, Kira'nın ilgisini çeken göz kamaştırıcı güzellikteki odalık portreleri asılıydı. "Ablam, ne kadar güzel onlar!" diye haykırdı. "Siz de güzelsiniz bayan!" diye övdü Türk. Bize nefis baklavalar, işlemeli fincanlarda kahveler ve tömbekisi kokulu nargileler ikram edildi. Ev sahibimiz çok nazik, neşeli ve iyilik doluydu. Ailemiz konusunda Kira'yı gizlice sorguladı. O da her şeyi söylemeden çok konuştu. Kendisinin dansı çok sevdiğini adama söyledi çabucak. Geçirdiği günden çok hoşnut olan Nazım Efendi ayağa kalkıp bizi geçirirken "İyi, istediğiniz zaman burada dans edersiniz." dedi. Sonra bizi yeniden Rumen kıyısına götürdüler. Bulgundan mutluydum ve onur duyuyordum. Hiçbir şeyden kuşkulanmıyordum. Kira ise daha mutluydu ve hiç kuşkulanmıyordu. Önceki alışkanlıklarımızın tümünü ve üstün tuttuğumuz şeyleri bıraktık. Uğursuz yelkenli bütün yaşamımızı silip götürdü. Her gün sandalla geziyor, odalarımızda yalnızca yemek yemek ve uyumak için oturuyorduk. Ne iyi. Kira giysilerini yeterince zengin bulmuyor, odalar da dayanılmaz geliyordu. Evine varsıllığına geri dönebilmesi, şık bir bayan olması ve misafirleri değil de Nazım Efendi gibileri ağırlayabilmesi için Kira, koşma dayının babamın işini bitirmesi konusunda acele etmesini istiyordu. Zavallıcık. Bir hafta boyunca Türk'ün kamerasına gittik, dans ettik ve eğlendik. Onunla içli dışlı ve teklifsiz olmuştuk. Kira onun gerçek bir baba olduğuna ant içiyordu. Adam sandıklarından görkemli odalık giysileri çıkarıp gözlerimizin önüne seriyordu. Günün birinde onları ablama bile giydirdi. Resimlerdeki gibi gerçek bir odalık olmuştu. Kıskanmayayım diye benimle de ilgilendi ve bana Türk usulü feste şalvar giydirdi. İşlemeli kemere tabanca taktı. Böyle süslenince geriye yalnızca demir toplanıp yelkenleri fora etmek kalıyordu. Bunu da yaptı. Ancak bizi daha iyi atlatmak için giysilerimizi çıkarıp sandıklara yerleştirdi ve o akşam ağzımıza bir parmak bal çaldı. Ertesi sabah Rumen toprağındaki son günümüzde Kira öfkeyle ağladı. Babam hala yaşıyor ve koşma dayı ona pusu kurmuyordu. Ama o bu kutsal görevi geciktirse bile bunu yapan biri bulunurdu. Sabahın çok erken saatlerinde pencerelerimizin altında İstiridyeler, taze istiridyelerim var diye bağıran kuru bir ses işittik. Sonunda gelmişti. Belki de haberler iyiydi. İstiridye satıcısı tam zamanında geliyordu. Koşarak aşağı indik. Yıllarının olduğu kadar ağır yükünün altında dört dönüyordu. Onu kata kata dek izledik. Orada limandan uzakta kulağımıza şunları fısıldadı. Size kötü haberim var. Koşma, babanızın adamları tarafından pusuya düşürülüp tüfekle öldürüldü. Kardeşi yaralı ama atıyla kaçmayı başardı. Ah, akan gözyaşlarımız. Koruyucumuz öldürülmüştü. Falcı sözünü tutmuştu. Şimdi ne olacaktık biz? Artık hiçbir şeyden korkusu kalmayan babam kuşkusuz bizi kaçırmaya gelecekti. Ölümcül bir dehşete kapıldık. Hana geri dönmektense Tuna'ya gitmek daha iyiydi. Sandal kıyıda